انسٹرکشن پر عمل نہ کرے, کس چیز پہ عمل کرے؟ نمبر پر, وَلَا يَحْزَنَّا, اور وہ غمزدہ نہ ہوں گی, وَيَرْزَيْنَا, خوش رہیں گی, بِمَا آتَيْتَ لَكُلُّ لَهُ, اس چیزوں پر جو آپ دیتے رہتے ہیں ان سب کو, وہ سب خوش رہیں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اب اللہ کریم نے وہ دوسری بات جو حضور نے حدیث میں ذکر کر دی کہ اللہ او پروردگار یہ تو میرے اختیار میں تھا, نمبر میں نے رکھ دیا, دل والا مسئلہ وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اللہ کریم نے پیچھے اس مسئلے کو اپرو کروا دیا کہ ہاں اس پہ میں مواخذہ بھی نہیں کرتا, کہ جو چیز آدمی کے اختیار میں نہیں تو اس پہ مواخذہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اور اللہ جانتا ہے وہ چیز جو آپ کے دلوں کے اندر ہے. وکان اللہ, اللہ تعالیٰ ہے حلیما, جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے, جاننے والا کہ آپ اس کو زیادہ جانتے ہیں. فار ایگزامپل, دوسری سے نفرت کرتے ہیں, نمبر تو آپ کا رکھا ہوا ہے لیکن یہ دوسرے آپ کو بالکل پسند نہیں, 1% بھی نہیں, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن پکڑتا اس لیے نہیں کہ حلیمہ میں بڑا بردبار, کیونکہ یہ چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں. حلیمہ پیچھے کہہ دیا, حلیمت میں جانتا ہوں لیکن حلیمہ پکڑتا نہیں. لا يحل لك النساء من بعد, اب اللہ کریم نے کہہ دیا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بیویاں اس کے بعد. کس کے بعد؟ جو پہلی والی آیت نمبر 40, آیت نمبر 50 میں جن خواتین کا ذکر ہو گیا, فلاں جائز ہے, فلاں جائز ہے آپ کے لیے, فلاں جائز ہے انہیں بھی, فلاں جائز ہے, فلاں جائز ہے. اب بعض مفسرین کہتے ہیں مثلا امام سیوطی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ایزن کہ یہ دوسری آیت لا یحل لک النساء من بعد, یہ پہلی والی آیت کے جواز کے لیے نسخ ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خواتین سے نکاح کر دیا تو اللہ کریم نے سورہ احزاب میں بند لگا دیا. سورہ احزاب میں کیا کر دیا کہ لا یحل لک النساء من بعد, یہ جو ہم نے آپ کے لیے جائز قرار دیا تھا اس کے لیے اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور, ذرا زور سے, اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور جائز نہیں ہے. تو وہ پہلی باری آیت اس سے منسوخ ہو گئی. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے, پہلی والی آیت اگر اس سے منسوخ ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریہ قبطیہ کو کس کھاتے میں رکھا تھا پھر؟ اور ماریہ قبطیہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے صرف 2 سال پہلے آئی تھی, تو اس کو کس کھاتے میں رکھا تھا پھر؟ معاذ اللہ, کیونکہ اللہ کریم نے جب کہہ دیا آپ کے لیے ہم نے وہ بیویاں جائز قرار دی جن کو آپ مہار دے چکے ہیں, جو آپ کے کنیز ہیں, تو ماریہ قبطیہ اگر مہار کے سہارے آئی تو بیوی ہے, اگر بغیر مہار کے آئی ہے اور بطور کنیز تو کنیز ہے. اور آپ کہتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد, اس کے بعد آپ کے لیے بیویاں رکھنی جائز نہیں ہے مزید, تو اس کو کس کھاتے میں رکھا؟ تو پتہ لگ گیا کہ آیت منسوخ نہیں, آیت منسوخ نہیں, بلکہ وہاں 4 انواع کا تذکرہ ہے. کس کا ذکر ہے؟ 4 قسم کے خواتین کا. تو اللہ کریم نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد, ان 4 انواع کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے جو آپ کے لیے جائز ہے. ہاں بات میں آگے, نمبر پہ نہیں ہے کہ لا یحل لک النساء, جائز نہیں ہو سکتے آپ کے لیے بیویاں, من بعد, ان 4 نمبروں میں, نمبروں کے بعد. ولا ان تبدل بين من ازواج, اور آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ آپ تبدیل کر دیں بہن ان بیویوں کے بدلے, من ازواج دوسری بیویاں کے, ان کوئی اور کرنا چاہے تو اس میں سے کسی ایک کو چھوڑیں. اللہ کریم نے فرمایا ان کو چھوڑنا نہیں, کوئی اور کرنا چاہے تو کرتے رہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اور اگرچہ تعجب میں ڈال دے آپ کو, یعنی آپ کو بہت پسند آیا ان کا حسن. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, ہاں جو بطور کنیز آپ کے ملک میں آتی ہے وہ تو آتی ہی رہے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگرانی کرنے والا. رقیب جو آدمی کو فالو کر رہا ہو, تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کے ہر ایک حرکت کو فالو کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب نمبر 7 مومنوں سے, 7 ہے کہ 8 ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی آپ داخل نہ ہو نبی کریم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم مگر تب جب آپ کو اجازت دے دی جائے. اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام بلا روک ٹوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھروں میں آتے تھے, کیونکہ حجاب کا مسئلہ نازل نہیں ہوا تھا, حجاب اور پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو صحابہ نماز سے فارغ ہوتے تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے, ازواج مطہرات میں بیٹھے رہتے, کوئی بیوی یعنی جس بیوی کے گھر میں حضور چلے جاتے تو کچھ صحابہ جن کا کام ہوتا وہ بھی اس طرح بے دھڑک چلے جاتے. اب اللہ کریم نے پابندی لگا دی کے پاس, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی آپ داخل نہ ہو نبی کریم کے گھروں کے اندر الا ان یؤذن لکم مگر تب کہ آپ کو اجازت دے دی جائے الا طعام کھانے کے لیے, کہ جب رسول کا پاک آپ کو بلائیں کھانے کے لیے تو پھر چلے جائیں, پھر تو بلاوا آ گیا. مگر یہ کہ اجازت دے دی جائے یعنی بلاوا دیا جائے الا تغامل کھانے کے لیے, کہ بھائی آج ڈنر پر آپ فار ایگزامپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی دو چار صحابیوں سے کہتے کہ آج ڈنر آپ اور آپ اور آپ تینوں میرے پاس کریں, تینوں میرے پاس کریں, تو پھر بھی ان میں کچھ صحابی ایسے تھے کہ وہ نہیں بن بلائے نہیں, وہ عصر کے بعد ہی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کہاں کی عقل مندی, بھائی بھی تو کانا پک رہا ہے آپ نے صبح سے ڈیرے ڈال دیے. اللہ کریم فرماتے ہیں کانا پکے تو تھم جائے, آپ تو ابھی تک انہوں نے ہانڈی بھی نہیں چڑھائی اور آپ بیٹھ گئے. یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ حکم نبی کریم کے لیے خاص نہیں, یہ آداب معاشرت کے, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ اجازت دے دی جائے یعنی بلایا جائے آپ کو الا طعام کھانے کے لیے غیر ناظرین الا لیکن آپ غیر ناظرین اینا اس کے پکنے کو, غیر ناظرین اینا اس کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہے. غیر ناظرین, ناظرین کا معنی منتظرین, آپ انتظار نہ کریں اس کے پکنے کا, مینج کے وہاں بیٹھے رہے گا چلو پک ہی جائے گا دو تین گھنٹے بعد. غیر ناظرین لیکن آپ انتظار میں نہ بیٹھے رہو انا اس کے پکنے کے لیے, ولیکن اذا دعیتم لیکن جب آپ کو بلاوا آ جائے کہ بھائی آؤ کھانا تیار ہے فدخلو تو پھر داخل ہو جاؤ, پھر داخل ہو. اب کچھ سادے ایسے تھے کہ وہ پہلے تو یعنی جاتے تھے بلانے کے بعد جب کہا جاتا کہ بھائی آئیں کھانا تیار ہے کھانا, لیکن کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں بیٹھے رہتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے گھر کے اندر. اب ازواج مطہرات وہ بھی تکلیف میں پردے کے پیچھے بیٹھی رہتی, بھائی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور جی لوگ بیٹھے رہتے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب روٹی کھاؤ تو باہر نکلو, کیونکہ نبی کریم تو بڑے حیا دار ہیں, وہ آپ سے نہیں کہتے کہ بھائی اب جائیں, وہ تو آپ اگر رات بھی وہاں گزارے وہ تو بیٹھے رہیں گے, وہ تو بڑے حیادار آدمی حیادار شخصیت ہو تو آپ سے کہے گا نہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے کوئی شرم نہیں آتی نکلو گا. صحیح فیضات تم جب آپ کھانا کھائیں فانتشرو تو پھر نکل جاؤ ولا مستانسین لحدیث گپ لگانے کے لیے نہ بیٹھے رہو, استناس کے حدیث گپ شپ لگانا, ولا مستانسین لحدیث اور نہ بیٹھے رہو لحدیث بات کرنے کے لیے, ان ذالکم یہ عمل کان یؤذی النبی پیغمبر کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے, فیستحی منکم لیکن وہ حیا کرتا ہے آپ لوگ تو کہتا نہیں. اگر مالک کہے کہ رات ہی یہاں گزارے آپ بلائے اور کہے کہ کمرہ تیار ہے لیٹ جاؤ تو ہم لیٹ بھی جائیں گے, یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی کریم کو, فیستحی منکم لیکن وہ حیا کرتا ہے آپ لوگوں سے تو کچھ نہیں کہتا, واللہ لا یستحی من الحق اور اللہ حق بولنے سے کوئی حیا نہیں کرتا, وہ کہتا ہے نکل جاؤ بھائی, واللہ لا یستحی من الحق واذا سألتمونا اور جب آپ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگا کرو گے فسألونا من وراء حجاب تو آپ ان سے مانگا کرو پردے کے پیچھے سے, گھر میں داخل نہ ہو بس اب مسئلہ ختم ہو گیا ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ اور جب آپ ان سے کوئی چیز مانگو مطاعن کوئی چیز مطاعن جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے فَسَأَلُوا مِن وَرَاءِ حِجَاب تو آپ ان سے مانگا کرو پردے کے پیچھے سے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ یہ آپ کے دلوں کے لیے صاف رکھنے والا ہے وَقُلُوبِ اللَّهِ ان کے دلوں کے آپ کے دلوں کے لیے صاف رکھنے والا ہے ان کے دلوں کیونکہ ان کے دل میں کوئی بات آتی ہے یہ جی بات ہی اس طرح آواز کیے بغیر ہمارے گھر میں اندر گھسا ہے لیکن وہ بھی حیادار خواتین ہیں کچھ کہتی نہیں حیادار خواتین ہیں کچھ کہتے اللہ کریم فرماتے ان کے دل میں یہ بات آ جائے آپ کے متعلق یہ بھی اچھی نہیں حضور کی بیویوں کو بھی غصہ آ جائے اللہ بھی غصہ ہو جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے اپنے دلوں کو پروٹیکٹ کرو ان کے دلوں کو بھی وَمَا كَانَ لَكُمْ اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تو حضور رسول اللہ کہ آپ رسول پاک کو کوئی بھی تکلیف دے دو تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور کے سنت وائلیٹ کرنے سے حضور کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی مسلمان کا یہ شان نہیں کہ وہ انٹینشنلی اور کانسٹنٹلی حضور کے سنت کو پامال کرتا رہے یہاں سے یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکال لیا کہ سنت کا کانسٹنٹلی پامال کرنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے تو یہ کہ انٹینشنلی یا ونس وائل کوئی سنت چھٹ گیا تو چھٹ گیا اللہ مہربانی فرمائے لیکن آدمی کانسٹنٹلی سنت کو وائلیٹ کرتا رہے چیز کو آپ نے کون سا فالو کر دیا میں بھی ایک بار آپ کے گھر آ گیا ہوں بس یاد ہے مجھے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ اور نہیں ہے آپ کو کوئی حق أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ کہ آپ رسول پاک کو کوئی تکلیف دے دیں وَلَا أَن تَنكِحُوا اور جائز نہیں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نکاح کر دیں ازواج و پیغمبر کی بیویاں من بعد اس کے وفات کے بعد ابداً کبھی بھی کیونکہ وہ آپ کی مائیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی نکاح اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا پیغمبر کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا پیغمبر کو تکلیف دینا اس کو دکھ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اِن تُبْدُوا شَيْئًا اگر آپ ظاہر کرتے ہیں کوئی کام ہو تو خفو یا پوشیدہ کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے اب اللہ کریم کا حکم تو یا ایھا الذین آمنوا آ گیا کہ او ایمان والوں پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہو اجازت کے بعد جاؤ جب ان سے کوئی چیز بھی مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے ابو بکر بھی رک گیا حضرت عائشہ کے گھر نہ جاتا حضرت عمر بھی رک گیا رضی اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ کے گھر نہ جاتا ان کی بیٹی آتی اس لیے کہ حکم تو عام آ گیا تھا کہ وہ ایمان والوں خبردار پیغمبر کے گھروں میں نہ گھسو صحیح اور ان سے کوئی چیز بھی مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے تو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی لیکن حکم جو آیا تھا وہ تو عمل والے لوگ تھے وہ عمل والے تو حضرت عائشہ سے بھی کوئی چیز مانگتا تو وہاں دیوار کے پیچھے کہ وہ بیٹی ذرا فلاں چیز تو دے دو اندر نہ جاتے حضرت عمر بھی ایسا کرتے تو اللہ کریم نے فرمایا نو یو آر کیس از سم تھنگ ایلس وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ اور نہیں ہے کوئی وبال ان کے لیے فِي آبَائِهِنَّ ان کے باپ کے حوالے سے وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ان کے بیٹوں کے حوالے سے کیونکہ حضور کی کئی ساری بیویاں ایسی تھیں جن کے بیٹے تھے دوسرے شوہروں سے وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ان کے بھائی وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ ان کے بھتیجے وَلَا أَبْنَاءَ خَوَاتِهِنَّ ان کے بھانجے وَلَا نِسَائِهِنَّ مسلمان عورتیں کیونکہ مسلمان عورتیں بھی آنے رک گئی کیونکہ خطاب عام آ گیا تھا کہ ایمان والو خبردار رسول پاک کے گھر نہ جاؤ تو خواتین نے بھی آنا چھوڑ دیا کہ اللہ کا حکم ہے نہ جاؤ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا نِسَائِهِنَّ خواتین کے لیے نہیں وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ اور نہ ان کی اپنی کنیزیں وَاتَّقِينَ اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللہ کریم ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اور ہر چیز پہ گواہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واذكرنا تلاوة آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وارحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 56 إن الله وملائكته يصلون على النبي آیت نمبر 56 کا تعلق ہے آیت نمبر 43 سے اب جائیں پیچھے آیت نمبر 43 پر, اور آیت نمبر 43 یہ مرتب ہے آیت نمبر 40 اور 41 اور 42 پر. آیت نمبر 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے, یہ عقیدے کی بات ہے. اور کیوں اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی لاجیکل مسئلہ نہیں, وکان اللہ بکل شیء علیما, یہ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے, آپ نے صرف بلیف کرنا ہے. پیچھے آیت نمبر 41 اور 42 اسی میں اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والو اللہ کو یاد کیا کرو, صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. اب اللہ کو یاد کیا کرو اور تسبیح کیا کرو, تسبیح کے ساتھ جو ذکر آ جاتا ہے تو پھر اس سے حمد مراد ہوتا ہے, حمد کے ساتھ جو ذکر آ جاتا ہے اس سے تسبیح مراد ہوتا ہے, جو ذکر مطلق. الف لام راہ خارجی کا معنی یہ ہے کہ حمد کی وہ ڈیفینیشن جو کہنے والے کو معلوم ہے, ہمارے کو معلوم, وہ کس کے لیے سارے اللہ کی وجہ سے راہ خارجی, اور جو راہ ذہنی کہ کہنے والا حمد سے جو مفہوم لے رہا ہے وہ سارے کے اللہ کا ہر قسم کی حمد, ہر قسم کی تعریف. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہوتا ہے, یا کلاؤڈ سے پانی نازل ہوتا ہے, سورج سے سے انرجی نازل ہوتی ہے، مون سے لائٹ نازل ہوتا ہے، سیاروں ستاروں سے اپنی بچی پہ نازل ہوتی ہے، صحیح. اب زمین پہ وہ تو اثر کر جاتا ہے، اس اثر کے پس منظر میں صحیح زمین سے کیا کچھ کو اوپر چلا جاتا ہے، ابھی تو ناراض بس لے جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا کیا مادی اعتبار سے، اور روحانی اعتبار سے مایا جن میں نسما اللہ کریم فرماتے میں اس وحی کو جانتا ہوں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہ ہمارا یار صفیہ اور اس عمل کو جانتا ہوں جو آسمان کے اوپر چلتا ہے. آسمان کی جانب کے وقت وہی جگہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ آج فلاں صاحب کا عمل نہیں آیا، اور حضور نے فرمایا وَحَاذَا هُوَ الْمَحْلِيُّ بِقَوْلِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَوَقَ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَلَا الْأَرْضُ، کہ کافر پر اور گناہگار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان روتا ہے، اٹ مینس کہ مومن تقی صالح پر زمین بھی روتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وجود ہی جہاں وہ سجدے لگائے گا وہ جگہ روتی ہے، میرا ساتھی کہاں ہے صحیح، اور جہاں سے اس کا عمل ایکسس کرتا ہے اللہ کی جانب وہ دروازہ روتا ہے کہ میرا ساتھی کہاں ہے۔ دیکھیے تقریب بالکل لاجیکل باتیں کرتا ہے، اس کا معنی کہ اللہ کو لاجک بھی کسی جگہ من کے جانے کی یسعد الکلم الطیب، اللہ کریم کے جانب یسعد الکلم الطیب، چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح یرفعہ، اللہ کریم اس کو اٹھاتا رہتا ہے اپنی جانب، یہ ایک معنی، اور دوسرا معنی والعمل الصالح اور عمل صالح یرفعہ، اپنے کرنے والوں کو منزلت دے دیتا ہے، مرتبہ فراہم کرتا ہے، اس کو درجہ دیتا ہے، ہمارے صالح کا کرنے والا وہ ایک درجہ پا لیتا ہے، کہاں ان عیسائی کا بندہ سبحان اللہ، تو واپس اپنے سفر یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے اللہ تعالیٰ ما یلج فی الارض، وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر، وما یخرج منها اور وہ جو نکلتے ہیں زمین سے، وما ینزل من السماء اور وہ جو نازل ہوتا ہے اوپر والے دنیا سے، وما یعرج فیها اور وہ جو چڑھتا رہتا ہے اوپر والے دنیا میں، وہ هو الرحیم اور وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، الغفور بخشنے والا والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه، اب اللہ کریم شکوا کر دیتا ہے، کمپلینٹ کرتا ہے ان کی ریس میں کہ وہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ وقال الذين كفروا اور کہہ دیتے ہیں کافر لوگ لا تاتين الساعه، وہ گھڑی جو محمد کہہ رہا ہے وہ گھڑی کبھی نہیں آنے والی، جس گھڑی کا ذکر محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ گھڑی کبھی آنے والی اے نہیں، ویسے کوئی کریزی کانسیپٹ ہے جو ہی دے رہا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه، وہ قیامت والے گھڑی کبھی نہیں آئے گی، قل آپ کہہ دیجئے او میرے نبی بلا ہاں شور بلا بھی شور، وربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم لتاتینکم وہ گھڑی آپ کے پاس خام خواہ آپو شور، وہ گھڑی خام خواہ آئے گی، وہ گھڑی سوٹن بھی ضرور آئے گی، ضرور آئے گی، اور نیچے قسم اٹھائے وہ رکھ دی کہ مجھے میرے پروردگار کی قسم، تو ابھی اس کے کوالٹیز اس کے ایٹریبیوٹس اس کے صفات، وربی مجھے اپنے پروردگار کے قسم عالم الغیب، وہ پروردگار جو پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے، لا یغضب عنہ پوشیدہ نہیں رہ سکتا اس اللہ تعالیٰ سے مثقال ذرۃ اسمال ہے، اسمال ہے تو جب وہ تین سے بھی نہیں دیکھا جاتا اللہ کو، لا اور بھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں انگریزی میں وہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں معلوم ہیں مائکروسکوپ، تو مائکروسکوپ سے جو چیزیں بھی کچھ سے کچھ کریں، آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، مجھے کون سی مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ پوشیدہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ سے مثقال ذرۃ ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، بالسماوات چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو، ولا فی الارض یا زمین کے پنہانیوں میں ہو، ولا اصغر من ذلک، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایٹم اور ذرات معلوم کیے ہوں گے، تو جس چیز کو آپ ذرہ کہتے ہیں وچ از ناٹ ٹو یو وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور وہ ذرہ جس تک ابھی تک آپ کا علمی اپروچ بھی نہیں ہوا، تھیوریٹیکل اپروچ بھی نہیں ہوا، اللہ کریم فرماتے ہیں ولا اصغر من ذلک، اسی سے جو چھوٹا ہے جو ابھی تک آپ کے پرنامے بھی نہیں، آپ کے ایجنڈے بھی نہیں، ابھی تک آپ کا وہ تھیم نہیں، ابھی تک وہ آپ کا سبجیکٹ اور ٹاپک نہیں رہا، ولا اصغر من ذلک اسی سے جو اٹ مین کہ سائنسدان ابھی تک جو کچھ معلوم کر چکے ہیں، تو ستاروں سے آگے جہان اور بھی، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ولا بس اللہ کریم ایک اسمال انڈیکیٹر دے دیتا ہے، پتہ نہیں سائنس کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، ولا اصغر من ذلک اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز اس سے پوشیدہ رہ جاتے، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ اللہ کے علم میں، کتاب مبین مانا اللہ کا علم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ علم کا احاطہ کیوں ہے, علم کا احاطہ کیوں ہے انجام کا, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا انجام کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, اولئک یہ لوگ, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لیے بخشش ہے, وَرِزْقٌ کریم اور بہت بہت محسس, محسس کریم کا معنی محسس, بہت محسس قسم کا پروویژن ہے ان کے لیے جنت میں, فیہا من النعیم, حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کا پروویژن جنت میں کیا ہوگا, ابھی تک آنکھوں نے دیکھا, ولا اذن سمعت کانوں نے سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر کسی کے خوابگاہ میں اس کا نقشہ نہیں دکھا, حضور اکرام نے فرمایا اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو یہ پتا نہیں کہ ان کی آنکھوں کے ٹنڈک کے لیے میں نے کیا کچھ بنا دیا ہے, ان کی آنکھوں کی ٹنڈک کے لیے میں نے یا کچھ بنا دیا, اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کو بھی پتا نہیں, پتا تب تک جائے گا, انشاءاللہ ہم جائیں گے, ارادہ ہے ساروں ساروں, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے وہاں پہنچائے تکلیف کیے بغیر, ایسا نہ ہو کچھ کھوتے موتے لگ جائے کل جانا, نہیں کھوتے سے پہلے پہنچ جائیں, مجھے کیونکہ وہ ہوتا ہماری بس کی بات جہن میں ایک سیکنڈ کا ہوتا بھی اللہ بچائے, لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, وَالَّذِينَ اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا جو ہمارے آیات میں دوڑ لگاتے ہیں مہاجرین, اس حوالے سے کہ آیات کا ابطال کیسے کیا جائے, قرآن کا رد کیسے کیا جائے, شریعت کے تصورات کیسے رد کیے جائیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کس چیز میں لگے رہتے ہیں, وہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تصور جو مودی صاحب دے رہا ہے اس کو کیسے صحیح, اور ایک صاحب نے تو کتاب مودی کا غلط مسئلہ, کس نے مودی کا غلط مسئلہ, ہاں مودی کا غلط مسئلہ, اور کس نے کتاب دی, اب پتا ہے خاکسار کے جو بانی تھے علامہ مشرقی, وہ بھی بڑے کنفیوز قسم کے آتے تھے, تو کنفیوز آدمی نے کتاب لکھی, اب کتاب ایسے گندگی کا پلندہ ہے, گندگی اس گندگی کے پلندے میں لکھتا ہے کہ یورپ کا ہاؤ جاہد ہوں, ہندو زبانیں تو بہت جانتا تھا, ان میں نسارا مضبوط ہوں, وہ جاہل موتی ہوں, یہ جو عیسائی ہیں یہ صحیح مسلمان ہیں, بلا کہ اللہ سب قبول ایمان ہوں, آپ لوگوں کو ان کی ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی, صحیح اس پر استدلال پیش کر رہے ہیں, والا خط کا کرنا پھر ضرور امباد فکر نظر رہے رسو احباد صالح ہوں, کہ ہم نے ضرور کے اندر لکھا کہ زمین کی ساری حکومت یہ صالحین کو مل جائے گی, اس نے کہا کہ سارے برطانیہ وہ پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے, یہ صالحی مراد ہو رہی ہے, وہ سبھی تو مولانا مودودی صاحب کے پاس جب دو بجے رات کے آئے سر تھے دروازہ کے کٹایا, وہ باہر نکلے, میں نے کہا علامہ صاحب کیسے آنا, وہ بالکل دیوار کے ساتھ رہتے بھائی, علامہ صاحب کیسے آنا ہوا, اس نے کہا جی وہ رات اور رات کے سب کم کہتے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی, فکر آئے اس نے کہا وہ کیا, اس نے کہا جی آپ کے قلم میں بھی پورے میرے قلم میں بھی اگر ہم اتحاد کر رہے تو پوری دنیا کی قائم رکھ سکتے ہیں, صحیح تو مودودی صاحب نے اسے کہہ دیا علامہ صاحب بھائی جی ابھی دیوار کا پتہ, کہا ابھی آپ ایک بار واپس جائیں اور ایک بار پھر لیٹ جائیں, اب اس کو عملی جامع کیسے پہنایا جائے شاید وہ تصور بھی آ کے دینا ہے, تو پھر آپ مجھے صبح بتائیں گے, صحیح مولانا سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ تجویز کیوں دی, اس نے کہا مجھے پتہ ہے پھر اس نے مرنے سے پہلے میرے پاس نہیں آیا, اس نے کہا اس سے پہلے بھی کبھی ہے پھر رات کوئی خیال آیا اس کو دیوار پہ چھلانگ لگایا اور میرا گھر آ گیا, تو پھر کسی صحابی نے ایک موقع پر مودودی صاحب سے پوچھ لیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں لاہور میں, بیچارہ کا پگل خانہ تو مشہور ہے یہاں چار نمبر جاتی ہے, بس ہی نمبر جائے بس نمبر چار, ہاں ہاں ویگن جاتی ہے صحیح, تو وہاں پہ پاگل خانہ ہے اس جانے, تو مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں, اس نے کہا میں دو پاگل خانہ بتا, آپ بات کو سمجھ گئے, ایک جانے کو پاگل خانہ ہوتی ہے اور دوسرا والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا, تو جو لوگ دین سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا سر دین پہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ڈائریکٹ دین پہ سر لگائے تو لوگ اس کے اس سے پکڑے کر دیں, تو وہ سر لگا دیں گے سر مودی کا, مودی کا مودی کو کنوینس کیا جائے بس پلیز, کہ پھر مودی کی بات کو کوئی نہیں سنے گا, صحیح اس کو دنیا کے سامنے ایک جاہل تصور کر, آپ دیکھیے اور یہ فکر ہمارے اندر قریشی صاحب انگریزوں نے ڈالی, آپ کو پتا ہے کہ انگریز جب محکمہ مال کی وہ کاغذات لکھ رہے ہیں, محکمہ مال کاغذات لکھ رہے ہیں, تو محکمہ مال کی کاغذات میں وہ تعلیمی حیثیت کا اشارہ ہو, تعلیمی حیثیت کا, تو اس میں نیچے اگر کسی آدمی نے کنڈر گارڈن بھی پڑھ لی ہو جس کو دستخط آ رہا ہو تو اس کو کہتا ہے تعلیم کر دیا, تعریف، اور میں آپ کو لطیفہ سناؤں، علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام والمسلمین، علامہ شبیر احمد عثمانی دار العلوم کا شیخ العزیز، قرآن کریم کا مفسر، یہاں تفسیر پڑھی ہوئی ہے، بخاری کا اشعار ہے جس نے فضل الباری لکھا ہے، العقل والنقل مسلم کا اشعار ہے جس نے فضل الملک لکھا ہے، جس نے فضل، اور صرف یہ نہیں فضل الملک ہے وہ فضل الباری، اس سے علماء حرب استفادہ کرتے ہیں حدیث سمجھنے کے لیے، ٹھیک صحیح، یہ فضل الملک میں علامہ عثمانی نے ہی بات کی، علامہ اس کے، کیونکہ اس کے پاس حکومت کے ادارے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی، اس کے سامنے کا خان تھا نہ خان رہ کونا خان بھی تفاوت اور آگے کچھ آستہ بس ہو جائے، بھائی انگریزی کی تعلیم ہو، ہی از ایجوکیٹڈ، قرآن حدیث کو سمجھ رہا ہو، ہیز ان پاس، یہ کس نے کہا کیا، یہ انگریز نے کیا، تبھی تو میں کل جو درس اپنے درس میں کہہ رہا تھا، کب انگریزی والے درس میں علامہ کا جو حاصل سنا دیا، کیلا کر پر ہم ابلیس کا پیغام اپنے پرندوں کے نام، ابلیس کا پیغام اپنے برتن کے پرند کو، وہ پرنگی جو ہمارے اوپر مسلط تھی، تو علامہ نے کہہ دیا کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو بیرے کو ہم سے نکال دو، اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو، اہل عرب سے ان کے روایات چین لو، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور وہ طاقتش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور افغانیوں کے غیرت گیر کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اور اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کے چمن سے نکال، ورنہ یہ خبیلہ کو بیدار کرنا ہے، سوئے ہوئے کو بیدار کرنا، جو ہمارے آیات کے اندر کوشش میں لگے رہتے ہیں مہاجرین، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے، اولئک لهم عذاب، انہی کے لیے عذاب من رجز علیم، جو بڑے دردناک عذاب کا حصہ ہوگا، بڑے دردناک عذاب کا حصہ، یعنی مین دے ول بی ان ایسنس اف ا ویری دردناک عذاب، کہ وہ دردناک پنشمنٹ کا ایک ایسنس ہوگا، صحیح، یعنی دردناک ترین عذاب، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَيَرَى الَّذِينَ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، دیکھتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اور جانتے ہیں وہ لوگ، أُوتُوا الْعِلْمَ جنہیں علم دے دیا گیا ہے، الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ وہ کتاب جو آپ کو نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے، هُوَ الْحَقُّ، وہ اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں، اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں، وَيَادِ اور یہی کتاب گائیڈ کرتا ہے، الی صراط العزیز الحمید اس پروردگار کے راستے کے جانب جو غلبے والا ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 30 سے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، آیت نمبر 30 میں کہا تھا کہ وہ گھڑی کبھی آنے والی نہیں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ والی گھڑی کبھی نہیں آنے والی ہے، تو اس آیت کا اسی سے تعلق ہے کہ وہاں تو انہوں نے اجمالی بات کی، یہاں تو آپ کا مسخرہ ہو رہا ہے کہ جب رسول پاک ان کے سامنے سے گزرتے، صحیح، یا وہ کسی سے غائبانہ ذکر کرتے، وہ کہتے تھے کہ آپ شام آ جائیں، میں آپ کو ایک آدمی کے پاس لے جاؤں گا، وہ لوگوں کو یہ بتاتا کہتے ہیں کہ جب آپ ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر آپ کو نئی لائف مل جائے گی، یہ مسخرے کرتے کہ میں آپ کو ایسے دیوانے سے ملانا چاہتا ہوں جو دیوانہ یہ باتیں کرتا ہے، جیسے کہ بڑے پرزینٹ لگا نہیں ہو سکتے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ، اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ بطور مسخرہ، هَلْ نَدُلُّكُمْ آیا هَلْ نَدُلُّكُمْ کیا میں آپ کو ایک ایسے شخص کی اطلاع نہ دوں، یو نبئکم جو آپ کو اطلاع دے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جب آپ کے بدن کے مکمل پارچے ہو جائے، تمزیق کا معنی ریزہ ریزہ، جب آپ ریزا ریزا ہو جائے، کل ممزق کے مکمل ریزا ریزا ہے، تو وہ دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، صحیح، تو ان کے نزدیک ان کا مفہوم بھی کا مولوی کا غلط مطلب، یعنی ذرا محمد کا غلط مطلب آپ کو بتا دیں، کہ محمد یہ باتیں کرتا رہتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل کیا ہم آپ کو اطلاع نہ دیں, اطلاع نہ دے کسی شخص کے, ينبئكم اذا مزقتم جو آپ کو خبر دے دیتا ہے, اذا مزقتم كل ممزق جب آپ مکمل رضا رضا ہو جائے تو وہ خبر دے دیتا ہے, انکم لفی خلق جدید کہ آپ کو ایک نئی لائف اور نئی زندگی مل جائے گی. افترا غل اللہ کذبا آیا ہی آتی, یا تو افترا غل اللہ یہ اب ان کے دماغ میرے تو یہ کہہ دیا بطور مسخرہ کہ آئیں ایک ایسے کریزی سے ملائیں جو کہتے ہیں کہ جب رے برے ہو جائے پھر نئی لائف مل جائے گی. اب ان کے دماغ سے کہ افترا غل اللہ کذبا یا تو یہ آتی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, کوئی کریزی کر سکتے اور کس کے گلے ڈال دیا ہے اللہ کے گلے. افترا غل اللہ کذبا یا تو جھوٹ باندھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پہ, ہم بھی جنت یا یہ آدمی خود سائیکو پرابلم کا شکار ہے, جنت سائیکو پرابلم ہے یہ نفسیاتی مریض, ہم بھی جنت یا اسے کو کوئی نفسیاتی بیماری اور جنون ہے. اب اللہ کریم کے ریمارک سے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, بالعذاب وہ عذاب میں والضلال البعید اور وہ گہری گمرائی میں پڑے ہوئے ہیں, تبھی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یہ باتیں. افلم یروا الى ما بین ایدیہم یہ تخویف ہے دنیا کی, وارننگ ہے دنیا کی. افلم یروا الى ما بین ایدیہم وما خلفهم یہ لوگ نہیں دیکھتے, الى ما بین ایدیہم وما خلفهم اپنے آگے پیچھے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے, کس کیا چیز من السماء والارض آسمان اور زمین کو, ان نشاء اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں نقصد بهم الارض تو ہم درسائیں انہی پر زمین. یہ لوگ جب یہ باتیں کرتے اپنے آگے پیچھے کا جائزہ نہیں لیتے, یہ اپنے آگے پیچھے کا کہ یہ کس کو غصہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو اگر ہم چاہیں تو ہم کو درسا دے زمین, ان نشاء اگر ہم چاہیں نقصد بهم الارض تو ان کو تنسا دے زمین کے اندر, اور نسخ تعلیم کے سبب میں سمائے یا پہنوا دے انہیں کے اوپر دھاپ کے سبب میں سمائے آسمان کے ٹکڑے بطور عذاب, ان نفی سالے کا اسی میں لآیتا مکمل عبرت اور عذاب کی نشانی ہے, لکل حفظ منیب ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے جانب رجوع کرنے والا, کہ اسے خوف آنا چاہیے کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کے نبی کا, اور اللہ کو غصہ آیا تو یہ زمین درسا ہے یا آسمان پہ گیا ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اب اللہ کریم یہ عباد صالحین کا تذکرہ کر رہا ہے کہ او کی نسبت خاکرہ با عالم پاک اپنی قوت پہ نازاں ہونے والوں, عرب پیننسلہ میں رہنے والوں کو پاک وہ اپنی دولت پہ نازاں, اپنے ترقی پہ نازاں, بڑی ترقی اور ٹیکنالوجی میں بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے, اللہ کریم پر بات آپ کی ٹیکنالوجی بات ٹیکنالوجی ہو, ذرا میں آپ کو تعلق کا تذکرہ کروں کہ کیسے قوت رکھتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے تابے دار. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا تَحْقِيقًا دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے کامل فضل, کیسی کامل فضل, یا جبالو ہم نے کہہ دیا تھا او پہاڑو او بھی مغو آپ سنگنگ کرتے رہو اس کے ساتھ, اب بھی کا مانا سنگنگ کرنا, اور یہ وہ سنگنگ کرنا جو اب یعنی جب آدمی کوئی غلط کہتا رہتا ہے آدمی کوئی غلط اور اس کا آخری جملہ اس کا آخری جملہ جسے ریپیٹ کرتے ہیں وہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہاں پڑھتے ہیں, وہ سارے لوگ اس کے ساتھ کس کو کہتے ہیں تعبیر, کیا کہتے ہیں ابھی کیا ہاں ہاں وہ جو فرد ہوتا ہے جو ریپیٹ کرتے ہیں جو سارے لوگ ویسے سنگنگ کرتے ہیں لیکن ایک فرد ایسا ہوتا ہے بس میں آپ کو ساتھ ہوں جب وہ گاتے ہاں تو وہ سر پہن سکتے ہیں وہ ایک قدر کی اچھی رہی تو وہ لوگوں کو ہاں وہ مسئلے کے نوٹ تو میں نے کہہ دوں جان ہو گئے مجاہدین کے لیے مسئلہ گایا کرتی تھی اس میں ایک نام کہ خط پہ ہے نہ ہو تیرے جان ساروں کو سلا تو باقی اگر وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ دو تین اور خط پہ ہے نہ ہو تیرے اس کو بھی جتنا بھی یا جبالو او میں بھی مغمو او پہاڑو تابی بول کر جی کا کرتے رہو داؤد کے ساتھ وطیر, اور ہم نے تابے بنا دیا تھا اس کے لیے پرندے, والنا لہ الحدیدہ, اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے الحدیدہ لوہا. حدیدہ لوہا. داؤد علیہ السلام ایک بار سوئے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے, اور ایک فرشتے نے دوسرے سے کہہ دیا کہ یہ آدمی کیسا, اس نے کہہ دیا رجل صالح لو کان یعمل یاکل من عمل یدیہ, بڑا اچھا بندہ ہے, اگر یہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتا, بڑا اچھا بندہ ہے اگر سرکاری پکانے سے تنخواہ نہ لیتا اور اپنا کچھ عمل کرتا ہو اسی سے کہا. حضور حضرات و سلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا بہترین گانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے اور گائے, اپنے ہاتھ سے کمائے اور گائے, اپنے ہاتھ سے کمائے اور گائے, اگر اپنے ہاتھ سے نہ کمائے تو وہ تو سوسائٹی کے لیے پاٹن ہوتا ہے, تو معاشرے پر ویسے کھو جائے تو حکومت کا مالا مال ہے ایک وہاں کیوں کیوں ڈالا جاتا ہے بالکل, وہ تو معاشرے کی مصیبت ہے. تو اس نے کہہ دیا داؤد بڑا اچھا بندہ ہے اگر اپنی محنت سے کھانا, تو داؤد علیہ السلام کے صنعت کٹن کا اعلان کیوں مجھے کہہ رہا خدا ہوگا مجھے کوئی صنعت سکھائے, مجھے کوئی صنعت سکھائے. اللہ کریم نے وہی بھجوا دی کہ آپ کو سرے بنا دیں, وہ جو عملی قسم کا قمیض تو ہے کا بنا ہوا جنگ میں استعمال ہوتا ہے, بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, تو بڑے کام پر بیٹھنے پر پٹی بنانی تھی اور کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں وہ دھوتی لگانا ہے اور پھر وہ مارنی ہے ہیمر, وہ ہیمر مارنی ہے اور پھر کاٹنی ہے اور پھر ہاں بہت بہت مشکل کام ہے. لکڑی نے فرمایا آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے تو اس طرح ٹھنڈا لوہا اپنے سامنے رکھا ہے اس طرح وہ ہاتھوں سے تار نکالتی ہے, اب لگ رہا تو اس طرح کوئی دھوتی ممکن نہیں کرے تو اس طرح تار لگا کے اور بازے میں آ گئی کرو کرو کرتے اسی سے کرنے لگے. والنا لو الحدیدہ, اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے الحدیدہ لوہا, ان عمل سابقات کہ آپ بناتے رہے سابقات ذرے, سابقات لیکن ذرے کی دو قسم ہوتی ہے, ایک ذرہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو سر تا پا پورے بدن کو ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ جو ذرہ ہوتا تھا وہ وائٹ پارٹ سا باڈی تک ہوتا تھا, قانون نے ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں وائٹ پارٹس, وائٹ پارٹس یہاں سے اوپر سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ضرب لگ جائے انجری آ جائے, انجری دو مہلک ہوتی ہے, وہ مہلک ہوتی ہے, تو اس لیے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو زخمی کیا گیا, آدمی زخمی کیا گیا تو یہاں سے نیچے اگر زخمی کیا گیا تو دیکھیے پہلے پر اوکے یہ قابل ضمانت ہوگی, کیا ہے قابل قابل ضمانت ان اے سینس کہ ٹانگ کیوں کیا ہے کیا کچھ ہو گیا سیاح مرتا تھوڑا صحیح, لیکن اگر وائٹل پارٹ تو وہاں پہ وہ وکیل کلین رہتا ہے کہ نہ یہ وائٹل پارٹس میں ضرب انجری ہے کسی وقت بھی خطرناک جو انتظار کر سکتے, تو وہاں پہ اگر بیل کے لیے کوئی اپلائی کر بھی دے وکیل تو عدالت ریجیکٹ کر دے کہ بھائی وائٹ پارٹ سے وہ ڈاکٹر رپورٹ آیا ہے, ڈاکٹر رپورٹ آیا تو وائٹ پارٹ لگ گیا ہے, کڈنی پہ زخم آ گیا ہے, فلاں جگہ زخم پرائیویٹ پارٹ پہ زخم آ گیا, ہاں نہیں میں نے 307 میں دوڑ 307 تو جنت ان چکی ہے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں, ایک ہوتا ہے 324 ایک ہوتا ہے 326, بھائی میرا پیچھے کہاں سے آٹھ کیا ہے, ہاں نہیں نہیں تیار وہ جو ہے نا وہ گریوس انجری ہے, تو گریوس انجری تو آگے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, یہ سوسائٹ جو ہے وہ گریوس انجری ہے, وائٹ پارٹ کے لیے مستقل سیکشن ہے, اینی ہاؤ میرے پاس بھی کسی ہے نہیں کہ وہاں اب بول انعمل سابقات انعمل کے آپ بناتے رہے سابقات وہ مکمل ضلع, سابق کا معنی مکمل جو سارے بدن کو ڈانتے ہیں, انعمل سابقات وقدر فی السرد, اور آپ وقدر تقدیر کا معنی تو ہوتا ہے اندازہ کرنا, تقدیر کا معنی اندازہ, ایکول میجرمنٹ سے بناتے ہیں وہ جو کڑے بنانے ہیں وہ ایک جیسے بنائے, کیونکہ وہ اگر ایک جیسے نہ ہو تو اس کے لیے تو پھر تیر کے ضرب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, تلوار کی بھی نہیں ہوتی, وہ خود تلوار بن جاتا ہے, بس اس طرح مارے وہ خود تک جائیں گے, کیونکہ ان کی جو بون کی جو ہوتی ہے وہ خود تلوار بن جاتا ہے, اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ میجرمنٹ بالکل میری میجر وائز ٹھیک ہونی چاہیے, ادر وائز وہ ذرا تو مختلف ہو جائیں گے. انعمل سابقات وقدر فی السرد, سب کا معنی وہ کرے ہلکے نہیں, سرد کا معنی ہوتا ہے وہ ہلکے نہیں ہوتے, اس طرح ایک دوسرے کے اندر وعملو صالحا, اور آپ عمل کرو ٹھیک ٹھاک, وعملو صالحا, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ فراڈ مراد کرو, یہ جو صنعت آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی فراڈ مراد نہیں, ٹھیک ٹھاک تو حالت ہے تو ٹھیک ٹھاک ٹھیک تھا ہلکے بنائے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ پاکستانی صنعت کاروں کے ساتھ فراڈ نہ کرے. تھوڑا مجھوسا ہے مجوسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله. آپ جو بھی کام کرتے ہیں 100% ٹھیک کرتے ہیں. فلیتقن اتقان عمل کا معنی 100% ٹھیک ہے. ہماری تو بدقسمتی یہ وہاں پاکستان میں جو نصب آف بینک لگا ہوا ہے پاکستان میں صنعت کار کی طرف چل رہی ہے. کوئی کپڑا مشہور ہو جاتا ہے بیرون دنیا سے ڈیمانڈ آ جاتی ہے بیرون دنیا سے. تو ایک بار ٹھیک ٹھاک کپڑا بھجوا لیتے ہیں دوسرے بار اعتماد ہی نہیں کرتے. وَعَمَلُوا صَالِحًا قِلْنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. میں آپ کے عمل کو بصیر ہوں. واج کرنے والا کریم نے حضرت داؤد سے کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے آپ کو سمجھ چکا ہے اس میں فراڈ کوئی نہیں کرنا 100% ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہے. میں آپ کا چکر ہوں میں چیک کرتا ہوں. قِلْنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ میں اس عمل پہ جو آپ کرتے ہیں بصیر ہوں اس کو واج کرنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ. اللہ کریم فرماتے ہیں داؤد کے بیٹے سلیمان کتنی قوت میں نے دے دی تھی کیسی حکومت دے دی تھی لیکن کیسا تابعدار تھا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور ہم نے تابع بنا دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا. وضو آشار جو آپ کے تخت کو اڑا کے. وضو وضو کا معنی صبح سورج نکلنے کے بعد 10-11 بجے تک جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وضو. اس کو کیا کہتے ہیں وضو اور رواح. فار ایگزامپل 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک یا 7 بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رواح. رواح وضو آشار و رواح آشار جس کا صبح کا جانا 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوتا اور شام کا جانا بھی 1 مہینے کے مسافت یعنی ویتن 3 آور وہ اتنا مسافت کوئی کرتا کہ 1 مہینہ میں اتنا مسافت کے کیا. وَأَصَلْنَا لَوْ عَيْنَ الْقِطْرِ. وَأَصَلْنَا اور ہم نے فلو کر دیا. اصل یوسیل اصالت کا معنی روانہ کر دیا فلو کے دیں فلو کر دیا. وَأَصَلْنَا لَوْ اور ہم نے فلو کروایا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر. وہ قطر جس سے ٹانگے لگائے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کافر نہیں جس سے ٹانگے لگائے جاتے ہیں وہ جو میٹرو ہے سکا ہم تو اپنے علاقے میں اسے خالی خالی کوئی خالی کو سوڈر آئے نا کیا تین قسم کا ہوتا ہے تو اسے ٹانکے لگائے جاتے ہیں. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے فلو کروا دیا تھا سلیمان کے لیے عَيْنَ الْقِطْرِ ایک پورا چشمہ. عَيْن کا معنی چشمہ فاؤنٹین ایک پورا فاؤنٹین. الْقِطْرَ قَلِی کا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے لیے من الْجِنِّ جنات میں سے من ایسے لوگ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جو اس کی نگرانی میں کام کرتے رہے بِإِذْنِ رَبِّهِ لیکن اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ رَبِّهِ اللہ کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو بھی ان سے ٹیڑھا ہو جاتا ڈیویٹ ہو جاتا ریبیلیس ہو جاتا کیونکہ جنات کے مزاج میں ہے کہ بغاوت. جن کا مزاج کیا ہوتا ہے بغاوت کا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سلیمان کا تابع بنا دیا تھا اپنے حکم سے لیکن کبھی وہ بابا اپنی فطرت سے مجبور ہو گئے بغاوت کر جاتا. تو وہاں اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی نکالی تھی کہ مارا کیونکہ انسان جن کو تھوڑا مارتا تھا صحیح تو ہوا ان کے لیے دوسری قوت بھی جاتی تھی. فرشتے کے ساتھ ایک وہ تھا کیا کہتے ہیں نہیں خود نہیں وہ چابک بھی ہوتا وہ جو تھوڑے تھوڑے جاتے تھے ہنٹر. وہ ہنٹر قسم کی چیز ہوتی تھی لیکن حضور فرماتے ہیں مصنوع اپنے ننار وہ آگ کا بنا ہوا اندر ہوتا کیونکہ جنات پر کوئی دوسری چیز اثر نہیں کرتی. اب اس کو سلیپ کرتے رہیں وہ فزیکل باڈی رکھتا ہے لہٰذا وہ عام نہیں ہوتا اس سے تو وہاں پہ وہ ہنٹر چلا رہے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو بھی ان میں سے ٹیڑھا ہو جاتا بغاوت کرتا عن امرنا ہمارے حکم سے نزغ ہو تو ہم اسے چکا دیتے نزغ ہم اسے چکا دیتے من عذاب الصغیر آگ کا تازیانہ. عذاب الصغیر کا معنی آگ والے عذاب یعنی آگ کا تازیانہ اس کو تازیانہ کہتے تھے. جن بھی تو آگ سے لگتے یہ تو مسئلہ ہو گیا تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ جنات پہ یا شیطان پہ آگ کا کیا اثر ہوگا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مٹی کا اکیلا ہوتا ہے اس کو سر کو دینا رہا اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کرتے ہیں میرا بات سمجھ رہی شاید بھی مٹی سے بنی گئی نزغ بڑے بھی بات نزغ من العذاب الصغیر تو ہم اس کو چکا ہم اس کو چکا دیتے مل حساب الصغیر تازیانے آگیا مدون لہو اور وہ لوگ بنا دیتے لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے ما یشاؤ وہ جو وہ چاہتے من محاریب بڑے بڑے بلڈنگ لیکن آج ٹائپ کے محاریب یہ محراب کا جمع ہے محراب اصل میں یہ آج یہ ساری محراب شکل یہ کیا ہوتی ہے محراب شکل تو آج ٹائپ کی عمارتیں نیند وہ کیا کسٹم ہے آج کے دور میں اس کو کیا کہتے ہیں کسٹم میڈ کسٹم میڈ بڑی بڑی بلڈنگ بنائے گا یا ملون لہو ما یشاؤ وہ بناتے اس کے لیے ما یشاؤ چیزیں جو وہ چاہتے من محاریب بڑے بڑے بڑے قسم کے کسٹم میڈ عمارتیں و تماثیل تماثیل یہ جمع ہے تمثال کا تمثال کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فوٹو ایک ہوتا ہے فوٹو دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے اسکیچ وہ نہیں ہوتا آرکیٹیکچر نقشہ کہیں دیتا ہے صحیح وہ سلیمان علیہ السلام پہلے ان سے تمثال کروا رہے تھے یعنی نہیں وہ جنات اس کے آرکیٹیکٹ تھے کہ میرے سامنے نقشہ پیش کرتے صحیح وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بھی یہ ہٹا تو پھر وہ اس کو موڈیفائی کر دیتے پھر پیش کرتے یہ بھی ٹھیک صحیح تو تماثیل کا ایک معنی یہ تماثیل کا ایک معنی اور دوسرا معنی وہ ہمیں حدیث سے اٹھا لیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نزلت من المثال وہاں تمثال کو مثال نزلت من المثال میں اپنی بیڈ سے اٹھا تو تمثال بیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چارپائی جسے کہتے ہیں آج کے بیڈ کا ذکر نہیں کر رہا میرے پاس چارپائی جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں یہاں تو چارپائی کا تصور میرے خیال میں یہ تو سارے کو بیڈ کہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں بیڈ کچھ اور ہوتا ہے اور چارپائی کچھ اور تو یہ بیڈ کا ذکر مثال کو چارپائی کو وتماثيل وجفان الكالجواب جفان یہ پلور ہے جبنا کا پلور ہے جبنا کا جبنا ایک بہت بڑے تال کو کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر 15-20-100-200 آدمی بیٹھ سکے بھائی جس طرح ہمارا یہ ٹھپ نہیں ہوتا ہاں اس کو کہتے ہیں جبنا وجفان الكالجواب وجبان اور بڑے بڑے ٹب بیان بنایا کرتے تھے کل جواب جواب یہ جمع ہے چابیا اور چابیا ہاؤس کو کہتے ہیں اتنا بڑا ٹب کے پورا ہاؤس معلوم ہوتا وجبان کل جواب اور ایسے بڑے بڑے تال اور ٹب کل جواب جو ہاؤس جیسے بڑے ہوتے وہ قدور اور بڑی بڑی دے گے راسیات اپنی جگہ پہ جمی ہوئی وہ ایسی دے گی تھی اپنی جگہ پہ جمی ہوئی یہاں سے اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتے یہاں پہ پکائے گا وہ قدور قدور جمع ہے قدر کا قدر کہتے تھے وب دور راسیات اور ایسے بڑی بڑی دے گے راسیات جو مضبوطی سے جمے ہوا کرتی تھی اے ملو آل داؤدا ہم نے حکم دے دیا اے ملو آل داؤدا او آل داؤد عمل کرو شکر شکر کے بعد اب شکر کی ہم نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ شکر اس چیز کا نام نہیں ہے تھینکس گاڈ ایٹ دا سیم مومنٹ یو آر گوئنگ ٹو وائلنٹ ٹو اللہ اللہ سبحانہ ہوتا ہے آپ نے تھینک یو آر سینڈنگ ٹو اللہ سبحانہ ہوتا ہے اٹس ناٹ تھینکس تو شکر کا معنی العمل مقتحتا اللہ کہ اللہ نے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے اسی میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے بھائی اللہ نے صحت سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ نے منصب دے دیا ہے آپ کی ذمہ داری آپ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے تھے شکر شکر کر رہے ہیں تسلیم پڑھتے ہوئے یہ شکر ہی نہ شکری ہے بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ ہماری توبہ ہماری جو توبہ ہوتی ہے جو ہم جو کیونکہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ توبہ بھی ہماری توبہ سے 100 بار توبہ کی ہوتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ التوبہ یتوب من توبہ کے نام آتا رہا ہے کہ ہماری توبہ سے توبہ بھی 100 بار توبہ کرتی ہے آگے کبھی یہاں کی بھی بات آپ کے ذہن میں آگے جو ہوگی شکر کا معنی الحمد و تحاطا اللہ عمل اللہ کی نعمت کے مطابق اللہ نے آپ کو صحت دے دی ہے آپ اس صحت کو دین کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے آپ دولت کی بس عبادت کر سکتے ہیں کوئی بھی نہیں لگ جائے اللہ کے آگے غریب کے اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا ہے کوئی دین کا راستہ نہ سکھایا اگر آپ زندہ سے شکر نہیں کرتے یہ بس اللہ کریم کا شکر ہے بچہ بھائی ہے اللہ کریم کے شکر کا کوئی اثر ہے اثر تو کوئی نہیں عملو آل داؤد شکرا عمل کرو او داؤد کے آل شکر والا وقلیل من عبادی الشکور اور اس انداز سے شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت یہ زبانی شکر کرنے والے بہت زیادہ ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں عمل شکر کرنے والے وقلیل من عبادی, اور وہ توڑے میرے بندوں میں سے اشکر, اس قسم کے شکر کرنے والے. فلما قبلنا قبل موت, اب اس زمانے کے لوگ جنات کو عالم تھے, اسی طرح ہم بادوں کو عالم دیتے جب کرنے بیٹھے ہوتے تو ساری خبر خبر میں ہوتا ہے, تو اس ساری ساری اطلاع خبر میں, یا پیر صاحب کو ہماری سارے حرکات وقت خانقاہ میں معلوم ہوتے ہیں, نہ لکھا ہے وہ نہ یہ رہا, اللہ کے سے بات ہے, اللہ کے سے بات پر پھول کے کیسے ملے کہ پینا میں آتے دنیا کی میں دیکھ رکھی ہوں, وہ پہنچے ہوئے تھے جاننا. فلما قضینا علی الموت ما دلهم على موت الا دابت الارض, اب سلیمان علیہ السلام انہی سے ایک بلڈنگ شروع کروا چکے ہیں, اللہ کے لیے اطلاع دے دیجیے کہ سلیمان آپ کا ٹائم قریب آ گیا, آپ کا ٹائم قریب آ گیا. تو سلیمان نے کہا میں تو اس عمارت کو پورا کرنے والا تھا, یہ جو میں چرچ بنا رہا ہوں معبد ٹیمپل, یہ ٹیمپل جو بنا رہا ہوں اس ٹیمپل کو میں پورا کروانا چاہتا تھا, اب میں مر گیا ہوں اس کے بعد روح قبض کرے گا وہ جنات تو آپ کو سدھا کریں گے کہ وہ آج دو کام کرتے فکر کریں گے, وہاں ٹکٹ پورا ہو جائے گا, یہاں آپ کے آسا کو دیپک کھا جائے گا اور آپ ایک سائڈ صحیح تو دو فائدے ہوں گے, ایک تو ٹکٹ پورا ہو جائے گا, دوسرا روح کہ آپ کی سدھا ہوگی, اگر جنات کا پتہ ہوتا, اگر جنات کا پتہ ہوتا تو قیمت نے کتنا کرایا, قیمت نے انہوں نے کیلکولیٹ کر دیا, وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کے سندھ میں, ہاں وہ اٹھا رہتے ہیں وڈیرے کے بیٹے کو, اتنے پیسے بھجوا دیں, اس لیے کہ وڈیرے نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے, ان کو ضروریات زندگی نہیں پرووائڈ ہو رہی. تعریف آپ نے لکھ لی, تعریف متعین ہو گیا علم اور اقتصاد کا, یہ کہ اللہ کریم نے کائنات میں انسان کو خلیفہ بنا دیا ہے, ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کرنا انفرادی ضروریات اور اجتماعی ضروریات کے لیے, یہ ہے اقتصاد کا ترجمہ یا ڈیفینیشن یا تعریف اسلام میں, تعریف اسلام میں. اب اس کے پانچ بنیادی خصوصیات ہیں, اسلامک اقتصاد کے پانچ بنیادی خصوصیات ہیں. فرسٹ آف آل المساوات فی حق المعیشہ, زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے, مینس کہ زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہر ایک کو پرووائڈ ہونی چاہیے, مساوات فی حق المعیشہ. دوسرا الدرجات الاقتصادیہ, ہاں ٹیلنٹ کے حوالے سے درجات ضرور ہوں گے, گریڈز ضرور ہوں گے, لیکن گریڈز کا مرتبہ دوسرا ہے, الدرجات الاقتصادیہ. تیسرا تحریم الارتکاز والاحتکار والاقتناز, تحریم الاحتکار ذخیرہ اندوزی نہ کرنا, والارتکاز دولت کو مرتکز نہ رکھنا, والاقتناز صرف خزانے نہ بنانا جیسے چکر میں نہ لایا جائے. تحریم الاحتکار والارتکاز والاقتناز, احتکار کا معنی ذخیرہ اندوزی, ارتکاز کا معنی دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ کے رہنا, اور تیسرا الاقتناز صرف جمع کرنا, اسے سرکولیٹ نہ کرنا, تو شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. چوتھا تحریم بیوع الغرر, تحریم بیوع الغرر, جس بھی کانٹریکٹ اور بزنس میں اور ٹرانزیکشن میں کوئی ابہام ہو, ایمبیگوٹی ہو, یا دھوکے اور فراڈ کا کوئی تصور ہو, اس کو حرام قرار دیا, ایمبیگوٹی ہو ابہام ہو, تحریم بیوع الغرر, جس بھی بزنس اور ٹرانزیکشن میں سیل پرچیز میں دھوکہ دہی کا تصور موجود ہو, ایمبیگوٹی اور ابہام کا تصور موجود ہو, چیز کلیئر نہ ہو, تو اس کو شریعت نے حرام کرا دیا. پانچواں تحریم الربا بجميع انواعه، سود اپنے سارے شعبوں سمیت، سود اپنے سارے شعبوں سمیت. اب یہ ہے شریعت اسلامیہ کے اقتصاد کے خصوصیات جو دیگر اقتصادیات میں نہیں ملتے. یہ ملتے ہیں نہیں ملتے. سواء للسائلین، یہ پہلے والے درجے کا ذکر کر رہا ہے، مساوات فی حق المعیشہ، مساوات فی حق المعیشہ، یہ زندہ رہنے کا حق یہ ہر ایک کو حاصل ہے. مستوى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کو بنانے کا، وہ دخان، اور وہ موجود نہیں تھا، وہ دھواں تھا، یہ محاورہ ہے، دھواں تھا مین موجود نہیں تھا. فقال لها وللارض، اللہ کریم نے پھر کے دیا آسمان اور زمین دونوں کو ایتیا، تو ان او کرہن، ایتیا ذمہ داریاں پوری کرو. آسمان سے کہہ دیا اور زمین سے کہ ذمہ داریاں پوری کرو، تو ان او کرہن، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، کیونکہ تکوینیات میں چاہنے نہ چاہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح، آپ کو بھوک لگنا ہے، یہ آپ کے نیچر کا تقاضا ہے، آپ چاہتے ہیں بھوک نہ لگے لیکن لگے گا ضرور، اس میں آپ کے ول کا کوئی دخل نہیں. صحیح، آپ کو نیند آنی ہے، آپ چاہیں کہ نیند نہ آئے. ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا تھا، وہ عشاء کے بعد کہیں اپنے کھیت سے آیا کرتا تھا، اور وہ بڑے غصہ ہوتا کہ اللہ نے رات کس لیے پیدا کر دیا ہے. صحیح، رات آ جاتی ہے تو نیند آ جاتی، ادر وائز میں نے دن رات کام ہی کرنا ہے. بزن میں آ رہی، لیکن وہ تکوینیات کو آپ کک نہیں کر سکتے، تکوینیات کے سامنے ساری مخلوق مجبور ہے، ساری مخلوق مجبور. قال اطعنا طائعین، تو دونوں نے کہہ دیا اطعنا طائعین، ہم ذمہ داری پوری کریں گے پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری رضامندی کے ساتھ. صحیح، تو یہ تصور اور امام زجاج کے نحو اور گرامر کا مسئلہ تو ہمارے آج کے سبق کا مفہوم متعین ہو گیا. واپس اپنے سبق. انا غرضنا الامانت، ہم نے پیش کر دیا امانت یعنی ذمہ داری، علی السماوات آسمانوں کے سامنے، والارض زمین کے سامنے، والجبال پہاڑوں کے سامنے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ باقی مخلوقات کو نہیں، ساروں کو ذمہ داری سونپ دی، لیکن تین بڑوں بڑوں کا اللہ نے ذکر کر دیا. ابیل ان یحملنا، انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا یعنی قبول کیا. واشفقنا ملا، اور چھوڑنے سے وہ ڈر گئے. وحمل الانسان، اور انسان نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا. انسان کو بھی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی، لیکن وحمل الانسان، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان نے ذمہ داری پوری کرنی چھوڑ دی. کیوں؟ اِلَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَوْلًا، یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. اب ظالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ تو جاہل کا اپوزٹ ہوتا ہے علم، جاہل کا اپوزٹ ہوتا ہے علم، اور ظالم کا اپوزٹ ہوتا ہے عدل. ظالم کا اپوزٹ ہوتا ہے عدل. اب عدل کہتے ہیں صحیح عمل کرنے کو، عدل کہتے ہیں صحیح، اور علم کہتے ہیں صحیح سمجھ کو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انسان کو نہ بات کی صحیح سمجھ آتی ہے، نہ وہ کوئی صحیح عمل کرتا ہے. انہو کانا ظلوماً جہولا، یہ عمل میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور یہ فہم میں بھی کوتاہی کرتا ہے. یہ آپ لکھیں، ادروائز یہ ترجمہ آپ کو کہیں تفسیر میں نہیں ملے گا. یہ عمل میں بھی کوتاہ کار ہے اور یہ فہم میں بھی کوتاہ کار ہے، علم میں بھی کوتاہ کار ہے. بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سمجھ میں آئے تو پھر عمل کی کوتاہی کرتا ہے. پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی، جب سمجھ میں آ جائے پھر عمل کی کوتاہی ہو جاتی. یعذب اللہ المنافقین انجام کار، لام کا معنی انجام کار، اس کو کہتے ہیں لام عاقبت. لیعذب اللہ المنافقین انجام کار، عذاب دے گا اللہ تعالی المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ، اور رجوع کرے گا اللہ تعالی یعنی قبول کرے گا اللہ تعالی عمل علی المؤمنین مومن مردوں کا، والمؤمنات اور مومن عورتوں کا. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اب سورہ احزاب اور اس کا خلاصہ، اس کا زمانہ نزول تین واقعات سے معلوم ہوتا ہے. ایک غزوہ احزاب جو شوال سن 5 ہجری میں ہوا تھا، اس واقعے کا ذکر ہے اس میں. غزوہ بنی قریظہ جو ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا مسئلہ جو اسی سال ذیقعدہ میں ہو چکا تھا. تو اب پتہ لگ گیا کہ نزول کا زمانہ بھی وہی ہوگا. یہ واقعات جس زمانے میں ہوئے ہیں نزول کا زمانہ بھی وہی ہوگا. پھر اس میں آداب معاشرت ہیں، احکام ہیں پردے کے، کیونکہ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پردے کے احکام قرآن کریم میں 2 سورتوں میں، ایک سورہ نور میں، دوسرا سورہ احزاب میں، اور یہ ایک ہی سال کے اندر اندر 2 واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی. یہ غزوہ احزاب کے پس منظر میں، اور وہ غزوہ بنی مشترک کے پس منظر میں. غزوہ بنی مشترک، وہ حضرت عائشہ کی روایت کہ میں بیٹی ہوئی تھی، میں بیٹی ہوئی، میرے چہرے پر نظر پڑی صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فرماتی کہ اس نے مجھے پہچان لیا. لأنه كان يراني قبل نزول الحجاب، کیونکہ پردے کے حکم سے نازل ہونے سے پہلے پہلے وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ جب پردہ لازم نہیں تھا تو خواتین اس طرح پھرتی تھی بغیر پردے کی، تو مجھے تو اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا، اس نے مجھے پہچان لیا، اور اس نے کہہ دیا سبحان اللہ حرص رسول اللہ. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد ابن اسحاق والی روایت وہ صحیح ہے کہ سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے نازل ہوا ہے. سورہ احزاب سورہ نور سے پہلے، اور غزوہ احزاب غزوہ مریسی سے پہلے ہو چکا ہے، کیونکہ واقدی ایک دوسرے مورخ ہیں، امام واقدی، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ مریسی پہلے ہو چکا ہے، غزوہ احزاب بعد میں. لیکن بخاری کی روایت جو حضرت عائشہ سے آئی کہ میں پردے میں تھی، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو پردے کا حکم سوائے سورہ احزاب کے اور کہیں ہے نہیں. کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ اپنے بدن کو سر تا پا ڈانتے رہو، یدنین علیہن من جلابیبہن. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں صرف چہرے کو کوڑے ہوئے تھی، صفوان ابن معطل نے میرا چہرہ دیکھ لیا، فعرفنی، تو اس نے مجھے پہچان لیا. یہ تو عائشہ ہے، ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اینی ہاؤ، اس میں 3 قسم کے خطابات ہیں. ایک خطابات مومنوں سے کہ مومنوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے. دوسرا نبی کریم سے کہ حضور نے ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. اور تیسرا ازواج مطہرات سے کہ حضور کی بیویوں نے رول ماڈل بننا ہے باقی خواتین کے لیے. حضور کی بیویوں نے رول ماڈل بننا ہے باقی خواتین کے لیے، لہذا باقی خواتین کے لیے کچھ کام جائز ہوں گے لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح، اگر باقی خاتون کوئی ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے چادر چاہیے فلاں قسم کی، کون سی چادر، کہ فلاں قسم کی چادر چاہیے ہمیں، تو وہ حق رکھتی ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی ابھی تک کچھ پیسے میسے نہیں، جب بھی پیسے آ جائیں گے تو آرٹیشیا جا کر آپ کے لیے خرید لیں گے. کہاں جائیں گے آپ؟ آرٹیشیا، آرٹیشیا جا کر آپ کے لیے خریدیں گے. مجھے فلاں قسم کی جیولری چاہیے، آرٹیشیا میں ملتی ہے، یہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا چوری صاحب سے. شاپنگ کرتے کہ نہیں کرتے، ویسے ایکسپرٹ ہیں اس میں. لیکن اللہ کریم نے امہات المومنین سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں کہ رسول پاک سے یہ ڈیمانڈ کریں. رسول پاک کے نکاح میں رہنا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثابت ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ تبھی تو حضور نے آ کے ان سے کہہ دیا، ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ دنیا چاہتی ہیں آخرت، صحیح، انہی میں سے ایک کو پک کر دیں. صحیح، وہ امہات المومنین فوراً سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کہا آخرت چاہتے ہیں، اس کے بعد کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جب آپ کبھی. تو امہات المومنین انہی کے ساتھ، اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے رسول پاک کو ایزا پہنچانا، رسول پاک کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، مومن کا حق نہیں، مومن کا کے لیے کوئی تصور نہیں کہ وہ رسول پاک کو ایزا پہنچائے اس کا سنت پامال کرتے ہوئے. جو کچھ حضور نے کہہ دیا ہے براس والعین سر آنکھوں پر، یو شوڈ ناٹ اپلائی یور اون انٹلیکٹ اینڈ یور اون مائنڈ، دا مومنٹ یو ول اپلائی یور اون مائنڈ ایٹ دا مومنٹ یو ول بیکم اے وائلیٹر. صحیح، اس لیے کہ حضور کا حکم ہمارے لیے آرڈر کا حیثیت ہے، کی حیثیت رکھتا ہے. حضور کی کوئی وش اور خواہش یہ بھی ہمارے لیے آرڈر کی حیثیت رکھتا ہے، ادر وائز ایمان پھر کہاں رہے گا؟ پر ایمان ماننے کا نام ہے، یہ جاننے کا نام نہیں ہے. اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ایمان پہلے کہاں آتا ہے؟ دل میں، دل چڑھتا ہے دماغ کی طرف، اور علم پہلے کہاں آتا ہے؟ دماغ میں، اور پھر اترتا ہے دل میں. علم یہاں سے شروع ہو کر وہاں آتا ہے، اور ایمان یہاں سے شروع ہو کر بات ہے. اگر آپ نے اس نیچر کو تبدیل کرنا چاہا کہ ایمان کو پہلے دماغ میں ڈالنا چاہا کہ پھر دل میں اتاریں گے, پہلے سمجھ آ جائے, پہلے سمجھ آ جائے پھر اس کے بعد فالو کریں گے, یو ول ناٹ بی ایبل. میں کیوں کرے اسے, یہ بڑا اچھا تصور ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ ایمان ماننے کا نام ہے, یہ جاننے کا نام نہیں. اور پھر کون سمجھے گا کہ ہماری عقل اتنی رسا عقل ہے کہ اللہ والی ساری باتوں کی ہمیں سمجھ آ جائے. آج تک ہم کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈ پا سکے, پتا ہی نہیں لگتا. ٹیسٹ اور پھر ٹیسٹ ہے. ایک چیز کا کوئی نکال دیتے ہیں, دوسرے کو علاج کہہ دیتے ہیں. کیوں صاحب, یہ کہ نہیں ہے؟ اٹ مینس کہ انسان کے عقل کا اپروچ بڑا قاصر ہے. وہ وائی کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ اب یہ وٹ کا مسئلہ جو ہے اسے کہتے ہیں حکمت شریعت. آپ لکھیں اپنے پاس کہ ایک ہوتا ہے سبب شریعت, میں نے کئی بار آپ کو کہہ دیا ہے اور فرق کر دیا کہ ایک ہے سبب اور ایک ہے حکمت. آپ نے شریعت کے حکم کا سبب نہیں ڈھونڈنا. جو قریش صاحب نے جو الفاظ کہہ دیے, وائے, یہ ہے سبب. ہاں, آپ نے حکمت طلب کرنا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا کچھ ہوتی ہیں. یعنی کام تو میں نے کرنا ہے, کام تو میں نے کرنا ہے, لیکن فائدے اس کے کیا کچھ ہوں گے. اور شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وہ حکمت الہیہ پہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ فلاں جو حکم ہے اس کی حکمتیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی حکم کی حکمت نہ سمجھ آئے, یو کین ناٹ تھرو اٹ اوے, آپ اس حکم کو, کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ کسی بھی چیز کے فرضیت یا حرمت کے لیے سبب ایک ہوتا ہے شریعت میں, وہ کیا ہے؟ کمانڈمنٹ. کمانڈمنٹ از دا اونلی کاز, دیر از نو اینی ادر کاز. اللہ نے ایسا کیوں کہ یہ نماز پڑھو بھائی, پانچ وقت پڑھو, یہ کیوں نہیں کہا چار وقت پڑھو, یہ کیوں نہیں کہا چھ وقت پڑھو. اچھا, پھر زور کو کہہ دیا دس رکعت پڑھو, اور مغرب کو کہہ دیا پانچ رکعت پڑھو, اور عصر کو کہہ دیا چار رکعت پڑھو. صحیح, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ دس ہم عصر میں پڑھے ہو. اب دن آگے کہ یہ ہوتا ہے سبب. کیا ہوتا ہے سبب؟ کہ اللہ کا حکم ایسا ہے. اب حکمت اس میں کیا ہے؟ یو شوڈ فائنڈ آؤٹ, یو شوڈ تھنک اباؤٹ دا فلسفی. سبا زمین سے معلوم ہوتا ہے. یہ سورت اس دور کا نازل شدہ ہے, اب اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرے کر دیتے کے موضوعات اور سبجیکٹس اعتراضات کے جوابات ہیں. لیکن وہ دو طریقوں سے ہیں, کبھی تو اعتراض نقل کر دیا ہے اور جواب دے دیا ہے, اور کبھی اعتراض کو نقل کیے بغیر اللہ نے جواب دے دیا, تو جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کا جواب ہے. اور عمومی انداز سے جوابات اس کی تفہیمی ہیں, ٹو میک دم انڈرسٹینڈ, کہ ان کو سمجھ آ جائے. لیکن کبھی کبھار جواب کے ساتھ وارننگ بھی دے دیتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر سیویئر پنشمنٹ. حضرت سلیمان اور حضرت نوح کا واقعہ کہ دیکھیے, مومن ایسے ہوتے جیسے سلیمان اور نوح علیہ السلام. آپ اپنی دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی قوت پہ نازاں نہ ہوں, ورنہ اہل سبا کے حشر کو دیکھو, وہ آپ لوگوں سے بڑے کامیاب لوگ تھے. انہوں نے تو پورا علاقہ ڈیمز ہی ڈیمز بنائے تھے اور سارے علاقوں کو جنت نظیر بنا دیا تھا. اہل سبا نے یمن میں ہے, اہل سبا نے اس میں ایک ڈیم کا ذکر آ رہا ہے سورہ سبا میں, حالانکہ ان کے سینکڑوں ڈیمز تھے لیکن یہ ڈیم سب سے بڑا تھا, جسے کہتے ہیں سد معروف, اور اس کے باقیات اب بھی موجود, اب بھی موجود ہیں. بلکہ اس دن میں کسی میگزین میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے اب یمن کے حکمران, اس نے اس پر پھر کام شروع کر دیا ہے, اس ڈیم پر پھر کام شروع کر دیا ہے. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لقد کان اہل سبا ان فی مسکنہم آیا, اہل سبا سے عبرت پکڑو, جب وہ میرے قوانین کے مخالف اور باغی ہو گئے تو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا, جنتان عن یمین و شمال, میں نے ان ڈیموں کو توڑ دیا اور ان کو ایسے سیلاب سے دوچار کر دیا کہ ابھی وہاں سوائے وہ اونٹ کٹارے کہتے ہیں اسے, جو سارا میں ہوتے کھانے کے قابل نہیں ہوتے, کوئی جاریاں ماریاں ویڈز نیز اور شربس وہ ہوتے. حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہر قسم کے میوے وہاں ہوتے تھے, ہر قسم کے میوے وہاں ہوتے تھے, زعفران جی, اور یہ دار چینی اور الائچی, یہ اس زمانے کے یعنی مشہور قسم کی چیزیں تھیں جو پوری دنیا میں وہ پرووائڈ کرتے تھے, سپلائی کرتے تھے. میں وہاں پر تفصیل بتاؤں گا کہ یہ قوم سبا تھی کون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سات شاخ بیان کر دیے. یہ قوم سبا, یہ اس قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے آج کی دنیا میں. حضور نے اپنے زمانے میں کہہ دیا سات شاخ ہیں, سیون برانچز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سو بیک ٹو دی میتھڈالوجی, بیک ٹو دی میتھڈالوجی. میں نے کہہ دیا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ اللہ کی ذات پر اعتماد پختہ کرنا ہے. یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں, یہ حرام نہیں کرتے, حلال کرتے ہیں, جائز کرتے ہیں, ناجائز نہیں کرتے, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بے و شرا, سیل اینڈ پرچیز, ایوری تھنگ مسٹ بی اکارڈنگ ٹو شریعہ. وائی؟ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی, ٹو بی ان ٹچ وتھ, تاکہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن رہے, اللہ کے ساتھ ہمارا. تو توحید توت والی بات, یہ قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے. توت والی بات قرآن کریم کا مرکزی نقطہ ہے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے, توحید کے خادم ہی یہ ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں توحید کے خادم بھی ہیں اور توحید کے ریکوائرمنٹس بھی ہیں. کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا, سو یو مسٹ فالو ان ٹوٹل, ناٹ ان ٹوٹو, کہ پک اینڈ چوز کرنا ہے. یہاں پہ آپ کا اپنا وش آئے تو اللہ اور پیغمبر کے حکم میں بھی ہم بالا دام رکھتے ہیں. اللہ یہ دین نہیں ہوتا. دینداری اس چیز کا نام ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ اور رسول کا حکم ہے, یو مسٹ فالو ان ٹوٹل. می بی یو آر نوئنگ اور یو آر ناٹ, آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے فالو کرنا ہے. یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں پروفیشنل کالجز میں, تو پڑھتے وقت ان کو ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے؟ نہیں, وہ بس پروفیسر کو فالو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہی نوز مچ مور دین وٹ وی نو. اچھا قریش صاحب تو وہ خود فیلڈ میں ہے, تو اس کو پتا ہے کہ پتا نہیں اسٹوڈنٹس کے پروفیسر پہ کوئی اعتماد بھی ہوتا ہے کہ نہیں, وہ کہتے گریڈ کے لیے کرتے ہیں سب کچھ. میتھڈالوجی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب توحید میں چار چیزیں ہیں. ایک توحید الالوہیہ, توحید الالوہیہ, معبود صرف ایک. دوسرا توحید الربوبیہ کہ مالک اور حکمران صرف ایک. تیسرا توحید البرکہ کہ برکت دینے والا ایک ہی ذات. اور چوتھا تصور قیامت کہ اسی اللہ کے پاس جا کر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, کوئی دوسرا کورٹ اور عدالت ہے ہی نہیں. دیٹ از دا اونلی عدالت, دا اونلی کورٹ وچ ول فیس وڈ بی پٹ ٹو اوور اکاؤنٹیبلٹی قیامت. اور پھر قیامت کے حوالے سے مشرکین مکہ کا ایک خبیث تصور رد کرنا تھا. وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کی جو مورتیاں ہم نے بنائی ہیں, کیا بنائی ہیں؟ مورتیاں جو بنائی ہیں, کیونکہ یہ سارے بت تھے. یہ ایسا نہیں کہ بس انہوں نے کوئی ماڈل بنا دیا اور شروع کر دیا, نہیں. یہ اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ تاریخ میں جو ذکر تھے کہ بھائی فلاں ایسا نیک آدمی تھا اور فلاں تھا اور فلاں تھا, انہوں نے فلاں صاحب کا فوٹو بنا دیا, اس کا اسٹیچو بنا دیا, اس کی مورتی بنا دی, اس کا آئیڈل بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی. اس کی یہ لات مناط عزا حبل, یہ کوئی اس قسم کے لوگ نہیں تھے. یعنی یہ بڑے پارساں قسم کے لوگ گزرے تھے, تو انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کی طرح سے شد مت سے منع فرمایا, ایسی شد مت سے. اور اس کے لیے یہ جواز پھر پیش کرنا کہ جو اس زمانے میں لوگ تصویروں کی پوجا کرتے تھے, جو چیز قرآن حدیث کے ٹیکسٹ میں آ جائے اسی کے لیے کوئی علت نہیں ہوا کرتا. علت از دی آرڈر اینڈ کمانڈمنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت کے حوالے سے وہ ان بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, اور سفارشی ان اے سینس کہ وہ اپنا فیصلہ امپوز کرنے والے اللہ پہ, وہ اپنا فیصلہ امپوز کر, یعنی وہ اللہ کو ڈکٹیشن دیں گے کہ فلاں کو بخش دو, اور فلاں کو اس نے ہماری بڑی پوجا کر دی ہے, اور فلاں کو بھی بخش دو اس نے ہماری. تو اگر وہ اتنے زورا والے تو اللہ سے کیوں بخشواتے ہیں, خود ہی بخشوائیں. صحیح ہے, ہاں داتا صاحب تھے, یہ ان کے داتا صاحب تھے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, ہاں جو کہ آگ پر باہر سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہیں. اور پھر اور پرستش کرے سوک سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا ہی بنائے اور ولی کا رتبہ شہیدوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. صحیح. تو ابھی تو خدا کی کوئی ذمہ داری رہی نہیں, سارے وہ قبروں میں جو بزرگ پڑے ہوئے ہیں, صحیح ہے, ان کے پاس ایجنسیاں ہیں. صحیح. اس کے پاس کیا ہے, کسی کے پاس بیٹا دینے کی ایجنسی, کسی کے پاس شادی کروانے کی ایجنسی, کسی کے پاس بزنس سنوارنے کی ایجنسی, کسی کے پاس بیماری رکوانے کی ایجنسی, پتہ نہیں کوئی سر درد کا دعویٰ ہے, کوئی بخار کا دعویٰ ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں. حضرت کی بیٹھک ہے یہاں, حضرت صاحب تشریف رکھتے تھے, اس کو حضرت صاحب کی کیا کہتے تھے, بیٹھک کے حضرت صاحب تشریف رکھتے تھے. صحیح. اور کسی حضرت صاحب نے درخت کو ٹیک لگایا اس طرح, صحیح, تو لوگ اس کے ساتھ وہ جو ہے کمر کا درد ٹھیک کروانے کے لیے. استغفر اللہ العظیم, what a stupid concept that is. پھر اللہ حالا یہی ہوتا ہے شرک. تبھی تو مولانا حالی نے یہ اپنے کلام میں بڑا اچھا کر دیا کہ مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ, عبادت کرے شوق سے جس کا چاہے. اور نبی کو, نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, اور شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں کہ بابا ککڑ لیتے پتر دے. اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم آذان یسمعون ام لہم ایدی یبطشون بہا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بزرگوں کو آپ پکارتے ہیں, کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جو چل کے آپ کے پاس آ کر آپ کو سپورٹ دے دیں, ایسے ہاتھ ہیں کہ آپ کو سپورٹ دے دیں, ایسے کان ہیں جو آپ کو سن سکیں. اور پیچھے فرمایا سورہ فاطر اس کے بعد آ رہا ہے کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم, پکارتے رہو, پکارو گے تو کیا ہوگا, صرف آپ مشرک ٹھہرو گے, آپ کی آواز خاکم تک پہنچے گی. لا یسمعوا دعاکم, آپ کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, سپوز سن بھی لیا, لا یستجیبوا لکم, لا یستجیبوا, آپ کو جواب نہیں دے سکتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور فرمائے ویوم القیامت یکفرون بشرککم, یہی بزرگ قیامت کے دن آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر خدا کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے ہمیں خدا بنا دیا تھا. اور اللہ کریم نے پیچھے کہا ولا ینبئوکم اس کو خبیر, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان جائے, یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے. نہ توحید سے کچھ خلل اس میں آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. چلو وہ پہنچ جائیں گے. ابھی حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اس حوالے سے آپ چار حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے سورہ انعام کے ابتدا تک, اس میں زیادہ زور دیا گیا ہے توحید الالوہیہ, الوہیت والی توحید. دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے سورہ کہف کے ابتدا تک, اس میں زور دیا گیا ہے توحید الربوبیہ. تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہو کر یہاں تک آ پہنچتا ہے سورہ سبا کے ابتدا تک, اس تصور پر زور دیا گیا ہے کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, کسی اور سے برکتیں نہ مانگا کرو. تبارک الذی بیدہ الملک, تبارک الذی نزل الفرقان, برکتوں دینے والی ذات وہی اللہ تعالیٰ جس نے قرآن نازل فرمایا. اور چوتھا تصور قیامت کا, اور قیامت میں یہ کہ کوئی سفارشی وہاں نہیں ہوگا, الا ان یاذن اللہ الرحمن, اللہ آنکہ اللہ کسی کو اجازت دے کے آپ کس کو بخشوانا چاہتے ہیں. لیکن ایمان شرط, کسی کافر کے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور ہر ایک حصہ الحمد سے شروع ہے, پہلا والا حصہ الحمد سے الحمدللہ, دوسرے والا حصہ سورہ انعام دیکھیں, الحمدللہ الحمد سے شروع ہے 29. سورہ کہف پہ جائیں 15 پارے میں, نکال لیا الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبد, صحیح. اور یہ چوتھا والا حصہ, لیکن پہلے والے تین حصوں میں ایک تصور پہ زیادہ زور دیا جا رہا تھا توحید الالوہیہ, تو ایک بار الحمد کہہ دیا. توحید الربوبیہ تو انعام میں ایک بار الحمد کہہ دیا, صحیح. برکہ تو سورہ کہف میں ایک بار الحمد کہہ دیا. لیکن اس دوسرے والے چوتھے والے حصے میں دو تصورات ہیں, ایک قیامت کیا قیامت کا اثبات, اور دوسرا یہ کہ کوئی اپنی سفارش کو امپوز نہیں کر سکتا. صحیح. تو یا چونکہ موضوعات دو ہیں تو یا ایک بار الحمد کہہ دیا سورہ سبا نے, ایک بار الحمد کہہ دیا کہاں سورہ سبا میں, اور اس کے بعد جائیں سورہ فاطر میں پھر الحمد کہہ رہا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض, اس کے بعد جو ہے سورہ دیکھ لیا. اس لیے کہ یہاں پہ دو تصورات پہ زیادہ زور دیا جائے گا, تو اللہ کریم نے پھر انڈیکیشن دے دیا الحمد سے کہ دو تصورات ذہن میں رکھیں. جادو ہے جاد. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, تو یہ ہے دعویٰ. یہ کیا ہے دعویٰ, اللہ نے دعویٰ کر دیا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے حمد دوسرا ہوتا ہے مدح, ایک ہوتا ہے حمد دوسرا ہوتا ہے مدح. مدح ایسے وصف پہ کی جاتی ہے جو انسان کے اختیار میں نہ ہو. یعنی مثلا میں کہہ دوں کہ بھائی آصف صاحب کا چہرہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چہرہ ہے, اب یہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا اس کے اختیار میں توڑا ہے, اس کے اختیار میں توڑا ہے نہیں. بھائی یہ بلب اچھی روشنی کر رہا ہے, اب یہ روشنی بلب کے اختیار میں توڑا ہے, تو اس کو کہتے ہیں مدح. اس کو کیا کہتے ہیں مدح. لیکن وہ صفت جو آدمی یا کوئی ذات اپنی اختیار سے حاصل کر چکا ہو تو اسے کہتے ہیں حمد, اس کی تعریف کرنا. تو اللہ کی سارے صفات جو ہیں اس کے اختیاری ہیں, اس کے اختیار سے باہر نہیں, کسی اور نے نہیں دیے. تو اس لیے اس کے لیے ہم مدح کا لفظ نہیں کہ ہم اللہ کی مدح کر رہے ہیں, نہیں بھائی اللہ کی مدح کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ یو آر ایٹ دا سیم ٹائم بلیونگ دیٹ سمبڈی ایلس ہیز گیون سرٹن اٹریبیوٹس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. نو ہی ہمسلف ہیو دیٹ. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ الف لام کیا, یہ الحمد حمد سے پہلے ہی کیا الف لام ال, الف لام کیا ال. اب یہ ال لغت عربی میں چار معنی میں استعمال ہوتا ہے. الف لام اسے کہتے ہیں الف لام حرفی, اسے کیا کہتے ہیں الف لام حرفی, کیونکہ اس قسم کا ایک الف لام ہے اسے کہتے ہیں الف لام اسمی. الف لام اسمی جو ہوتا ہے دو ان دی میننگ آف دیٹ ون جسے ہم موصول کہتے ہیں, لیکن یہ الف لام حرفی. تو الف لام حرفی اس کے چار استعمالات ہیں, ایک جنسی کیا جنسی. جنسی کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی حمد کا نیچر موجود ہو جائے وہ اللہ کے لیے, یعنی جس چیز پر ڈیفینیشن حمد کی صادق ہو جائے تو وہ کس کے لیے اللہ کے لیے. دوسرا ہے استغراقی, الف لام استغراقی. استغراقی کا معنی ہے کہ دنیا میں جتنے سارے حمد ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں. ہم اپنے بلڈنگ کے سٹرکچر کی تعریف کر رہے ہیں تو ایکچولی دیٹ از تعریف آف اللہ سبحانہ و تعالی, بیکاز ہی از دا ون ہو ہیز گیون دا ٹیلنٹ ٹو دا نجار ٹو دا مستری ٹو دا آرکیٹیکٹ ٹو دا انجینئر ہو ہیز بلڈ سچ اے بیوٹیفل سٹرکچر فار ایگزامپل. سو ایکچولی یو آر گوئنگ ٹو ڈو حمد آف اللہ سبحانہ. تو ہر حمد چاہے کس کی بھی کی جائے وہ ایکچولی کس کی حمد ہے, اللہ تعالی کی. اور تیسرا الف لام عہد خارجی, عہد خارجی. عہد خارجی کا معنی یہ ہے کہ حمد کی وہ ڈیفینیشن جو کہنے والے کو معلوم ہے اور سننے والے کو معلوم ہے وہ کس کے لیے ثابت ہے, اللہ کے لیے, اسے کہتے ہیں الف لام عہد خارجی. اور چوتھے کہتے ہیں عہد ذہنی, کہ کہنے والا حمد سے جو مفہوم لے رہا ہے وہ ثابت ہے اللہ تعالی کے لیے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہر قسم کی حمد یہ اللہ کے لیے, ہر قسم کی تعریف. الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, کیوں ہے بھائی دعویٰ ہے, کوئی دلیل بھی ہے, کوئی دلیل بھی ہے. ہاں یہ پیچھے دلیل, یہ الذی کے بعد دلیل شروع ہو رہا ہے. الذی اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے, لہو ما فی السماوات کہ اس کے اختیار میں وہ جملہ مخلوقات جو آسمانوں کے اندر ہیں, وما فی الارض اور وہ جملہ مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں, ولہ الحمد. تو یہ تو وہ اس دنیا والا معاملہ, کیونکہ دنیا عبارت کس چیز سے, آسمان اور زمین سے, کیونکہ وہ احاطہ کر چکے ساری کائنات پر. آسمان اور زمین سے باہر بھی کوئی چیز ہے, یعنی جو چیز ہے کسی زمین کے اندر ہوگی, کسی آسمان نے اس پر احاطہ کیا ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سارے میرے کنٹرول میں ہیں، تو الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ تو ہوگا اس دنیا کا معاملہ، اب جو نئی دنیا آئے گی اس میں تو یہ آسمان و زمین نہیں ہوں گے، تو اٹ مینس کہ وہاں حمد کس کا ہوگا پھر؟ یہ تصور تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. تو پیچھے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دوسری دنیا میں بھی تعریف صرف اسی کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی اللہ کے لیے تعریف الْآخِرَةِ دوسری دنیا میں بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ تعالی کے ذات. الْحَكِيمُ، سارے حکمت کو جاننے والا ہے. الْخَبِيرُ، اور ساری چیزوں کے تلا رکھنے والا ہے. يَعْلَمُ، اب یہ مشتمون ہے خروار. کیا کہتے ہیں؟ مشت نمونہ خروار. مشت نمونہ خروار مینز کہ آپ گندم کسی کو فروغ کروانا چاہتے ہیں، بس ایک مٹھی بھر لے کے آئے کہ یہ گندم جو ہے میرے پاس ہیں 100 ٹن، 100، اس کو کہتے ہیں مشت. مشت کہتے ہیں اس مٹھی بھر کو، اور خروار وہ جو پلنٹی آپ کے پاس ہے، کہ یہی نمونہ ہے سیمپل. تو اب اللہ کریم سمپل کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم ہر ایک چیز کا خبر رکھتا ہے اور ہر ایک چیز کی حکمت کو جانتا ہے. تو ایک مثال ہم کو دیکھے، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ کو یہ پتا ہے زمین کے اندر کیا کچھ داخل ہوتا ہے. نیچے دیکھیں، یعلم ما یلج فی الارض، اللہ کریم جانتا ہے ما، وہ ساری چیزیں. یلج فی الارض، جو داخل ہوتی ہیں زمین کے اندر. جو داخل ہوتی ہیں، بارش برستا ہے پانی کہاں چلا جاتا ہے؟ زمین کے اندر. آپ اپنے تخم کو کہاں ڈال دیتے ہیں؟ زمین کے اندر. باہر جو فی الارض، یہ جو منرلز ہیں یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ زمین کے اندر. زمین کے اندر اللہ کریم فرمایا سارے مجھے معلوم ہیں. یعلم ما یل، اس کا معنی یہ ہے سوری صاحب کہ اللہ تعالیٰ کو جیولوجی بھی ٹھیک آتی ہے. یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر. وما یخرج منہا، اور وہ ساری چیزیں جو نکلتی ہے زمین سے. گیسولین نکلتا ہے، منرلز نکلتے ہیں، فصل نکلتا ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہے، سیال مادے نکلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے سب کا پتا ہے. وما ينزل من السماء، اور اللہ کریم جانتا ہے ما ينزل من السماء، وہ چیز جو اوپر والی دنیا سے نازل ہوتا ہے. وما يعرج فيها، اور وہ جو اوپر والی دنیا کو چڑھتا رہتا ہے، مادیات میں سے یا روحانیات میں سے. تو مادیات کے حوالے سے فار ایگزامپل اسپیس سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے، یا کلاؤڈ سے پانی نازل ہوتا ہے، سورج سے انرجی نازل ہوتی ہے، مون سے لائٹ نازل ہوتا ہے، سیاروں اور ستاروں سے اپنی کچھ چیزیں نازل ہوتی ہیں، صحیح. اب زمین پہ وہ جو اثر کر جاتا ہے، اس اثر کے پس منظر میں زمین سے کیا کچھ اوپر چلا جاتا ہے، ابھی بخارات اوپر چلے جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا کیا مادی اعتبار سے، اور روحانی اعتبار سے ما ينزل من السماء، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس وحی کو جانتا ہوں جو آسمان سے نازل آتا ہے. وما یعرج فیہا، اور اس عمل کو جانتا ہوں جو آسمان کے اوپر چڑھتا ہے، آسمان کی جانب چڑھتا ہے. اور اسے اس کو نہیں کہہ رہا مدرسے مدد بش لے ہی یسعد الکلم الطیب العمل الصالح یرفعہ. فاطر اسی کے بعد آیت نمبر 9 دیکھیں، وہاں پہ انجیل دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نتی کر دیا، جو ہم نے مادی اور روحانی کا تصور دے دیا. آیت نمبر 9، واللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو چلاتے ہواؤں کو، فتصیر صحابا، اور وہ ہوائیں الٹاتی پلٹاتی ہیں صحابا، کلاؤڈز کو، بادلوں کو. کون چلاتا ہے ہوائیں؟ بادلوں کو کون چلاتا ہے ہوائیں؟ فسقنا، ہم چلا کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو، الى بلد المیت، خشک زمین پر، فاحینا بہ الارض بعد موتیا، ہم زندہ کروا دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے وہ خشک زمین بعد موتیا، اس کے مرنے کے بعد. بارش ہو جاتی ہے زمین میں، ایک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، ادر وائز وہ مردہ پڑی ہوئی ہے، کوئی حرکت ہے نہیں. فاحینا بہ الارض بعد موتیا کذالک النشور. اب اللہ کریم نے اس چیز کو بطور دلیل پیش کر دیا کہ جو اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، he has all the power to give you life again، کہ وہ آپ کو کذالک النشور، اس طرح آپ کا اٹھنا بھی ہوگا قبروں سے. کیونکہ کوئی مشکل کام توڑا ہے، یہ نمونے تو میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا رہتا ہوں. کذالک النشور, اسی طرح آپ لوگوں کا اٹھنا ہوگا قبروں سے. من کان یرید العزت, جو بھی چاہتا ہے غلبہ, جو بھی چاہتا ہے غلبہ. عزت کا ایک معنی ہے غلبہ, قوت پانا. کیا قوت پانا؟ اور عزت کا دوسرا معنی ہے ریسپیکٹ اینڈ آنر, ڈگنیٹی. من کان یرید العزت, جو بھی چاہتا ہے ڈگنیٹی, عزت اور آنر. فللہ العزت جمیعا, اللہ کے کنٹرول میں غلبہ سارے کا سارا. یو مسٹ بی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ ول گیو یو غلبہ. یو مسٹ بی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی ول گیو ریسپیکٹ اینڈ آنر. فللہ العزت جمیعا, الیہ یصعد الکلم الطیب, اس اللہ کے جانب چڑھتے ہیں الکلم الطیب, بہترین اور پاکیزہ کلم ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, آپ جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ ایک نور اور لائٹ بن کر اللہ کی جانب چڑھتے رہتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کی جانب چڑھتے رہتے ہیں سارے پاکیزہ کلمے. والعمل الصالح, اور عمل صالح یرفع, اللہ کریم اسے اٹھا دیتا ہے. اللہ کریم اسے اٹھا, مینس کہ جو آپ عمل صالح کر دیتے ہیں وہ عمل صالح اللہ کی جانب چڑھتا رہتا ہے. تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مجھے دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی فرمایا کہ امام کو احترام نہ دیا گیا اور قوم سارے امام سے ناراض ہے اس کے کوئی دینی خطاؤں سے. صحیح, تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کا نماز اس کے سر سے ایک شبر اوپر چلا جاتا ہے اور نہ اس کے مقتدیوں کا نماز بس یہاں رہتا ہے. صحیح, تو میں نے ایک بار پاکستان میں کہہ دیا, ایک مسجد میں جا کے وہاں امام اور مقتدیوں کا جھگڑا ہوا تھا. میں نے کہا کہ بھائی مدت سے آپ لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے, نہ امام پریئر رکھ کو چھوڑ رہا ہے اور نہ آپ اس کو احترام دے رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اس امام کے پیچھے. میں نے کہا نہ امام کی نماز اوپر جاتی ہے اور نہ آپ کی, نہ امام کی نماز اوپر جاتی ہے اور نہ آپ کی. تو ایک بوڑھے نے وہاں سے آواز دے دیا, اس طرح اس وجہ سے تو ہمارے سر بوجھل ہیں, وہ سارے سر کے اوپر پڑے ہوئے, اسی لیے سر پر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ سر بوجھل ہیں. امام صاحب کا بھی سر بوجھل ہے اور مقتدیوں کا بھی سر بوجھ. تو اٹ مینز کہ عمل صالح, اس حدیث سے مفہوم متعین ہو گیا کہ عمل صالح جب آپ کر جاتے ہیں تو اللہ کی جانب چڑھتا رہتا ہے. بس ان میں گئی, اور یہ مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری جگہ بھی فرمائی کہ جب انسان مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے, عمل ختم ہو جاتا ہے, تو وہ جگہ یا وہ ایکسس جہاں سے اس کا عمل چڑھتا رہتا تھا, وہی عمل, وہ عمل کے وقت وہی جگہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ آج فلاں صاحب کا عمل نہیں آیا. اور حضور نے فرمایا وَهَذَا هُوَ الْمَعْنِيُ بِقَوْلِ عَزَّ وَجَلْ فَمَّا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ, کہ کافر پر اور گناہگار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان روتا ہے. اٹ مینز کہ مومن تقی صالح پر زمین بھی روتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو سجود ہی جہاں وہ سجدے لگایا کرتا تھا وہ جگہ روتی, وہ میرا ساتھی کہاں گیا. صحیح, اور جہاں سے اس کا عمل ایکسس کرتا ہے اللہ کی جانب وہ دروازہ روتا ہے کہ وہ میرا ساتھی کہاں چلا گیا. ابھی دن میں بات آئی, یہ دیکھیے اللہ کریم بالکل لاجیکل باتیں کرتا ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ کو لاجک بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے, ماننے کی جاننے کی نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ کریم کے جانب, یصعد الکلم الطیب, چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح یرفعہ, اللہ کریم اس کو اٹھاتا رہتا ہے اپنی جانب. یہ ایک معنی, اور دوسرا معنی والعمل الصالح, اور عمل صالح یرفعہ, اپنے کرنے والے کو منزلت دے دیتا ہے, مرتبہ فراہم کرتا ہے, اس کو درجہ دے دیتا ہے. عمل صالح کا کرنے والا وہ ایک درجہ پا لیتا ہے, کہاں؟ ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. تو واپس اپنے سبق, یعلم ما یلج فی الارض, جانتا ہے اللہ تعالی ما یلج فی الارض, وہ ساری چیزیں جو داخل ہوتے ہیں زمین کے اندر, وما یخرج منها, اور وہ جو نکلتے ہیں زمین سے, وما ینزل من السماء, اور وہ جو نازل ہوتا ہے اوپر والے دنیا سے, وما یارج فیہا, اور وہ جو چھڑتا رہتا ہے اوپر والے دنیا میں, وہو الرحیم, اور وہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے, الغفور, بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه. اب اللہ کریم شکوا کر دیتا ہے, کمپلینٹ کرتا ہے منکرین سے کہ وہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہیں. وقال الذين كفروا, اور کہہ دیتے ہیں کافر لوگ, لا تاتين الساعه, وہ گھڑی جو محمد کہہ رہا ہے وہ گھڑی کبھی نہیں آنے والی. جس گھڑی کا ذکر محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, وہ گھڑی کبھی آنے والی ہے نہیں. ویسے کوئی کریزی کانسیپٹ ہے جو ہی دے رہا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاغَ, وہ قیامت والے گھڑی کبھی نہیں آئے گی. قُلْ آپ کے دیجئے او میرے نبی, بلا ہاں شور بلا مین شور, وربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم, لَتَعْتِيَنَّكُمْ وہ گھڑی آپ کے پاس خامخواہ آ پہنچے گی. شور وہ گھڑی خامخواہ آئے گی, وہ گھڑی سرٹنلی ضرور آئے گی, ضرور آئے گی. اور پیچھے قسم اٹھایا وربی کہ مجھے میرے پروردگار کی قسم, تو ابھی اس کے کوالٹیز ہیں, اس کے اٹریبیوٹس ہیں, اس کے صفات ہیں. وربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم, عالم الغیب, وہ پروردگار جو پوشیدہ رازوں کو جاننے والا ہے, لا یغضب عنہ, پوشیدہ نہیں رہ سکتا اس اللہ تعالی سے مثقال ذرۃ اسمال ایٹم, اسمال ایٹم جو خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جاتا, اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. لا خوردبین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں انگریزی میں, وہ جس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, مائکروسکوپ. تو مائکروسکوپ سے جو چیزیں نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں. آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, مجھے کون سی مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, میں تو اسکوپ ہی اسکوپ ہوں. لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ, پوشیدہ نہیں رہ سکتا اللہ تعالی سے مثقال ذرۃ, ایک چھوٹا سا ذرہ بھی, فی السماوات, چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہو, ولا فی الارض, یا زمین کے پنہانیوں میں ہو, ولا اصغر من ذالک. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایٹم اور ذرات معلوم کیے ہوں گے, تو جس چیز کو آپ ذرہ کہتے ہیں, which is known to you, وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اور وہ ذرات جس تک ابھی تک آپ کا علمی اپروچ بھی نہیں ہوا, تھیوریٹیکل اپروچ بھی نہیں ہوا, اللہ کریم فرماتے ہیں ولا اصغر من ذلک, اسی سے جو چھوٹا ہے, جو ابھی تک آپ کے برنامے پہ بھی نہیں, آپ کے ایجنڈے پہ بھی نہیں, ابھی تک آپ کا وہ تھیم نہیں, ابھی تک وہ آپ کا سبجیکٹ اور ٹاپک نہیں رہا, تو ولا اصغر من ذلک, اسی سے چھوٹا. اٹ مینز کہ سائنسدان ابھی تک جو کچھ معلوم کر چکے ہیں, تو ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہے, اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. بس اللہ کریم ایک سمال انڈیکیٹر دے دیتا ہے, پتا نہیں سائنس کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے. اور ولا اصغر من ذلك, اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز اس سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں, ولا اکبر, اور نہ اس سے بڑی چیز, الا فی کتاب مبین, مگر وہ اللہ کے علم میں ہے. کتاب مبین مانا اللہ کا علم. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ علم کا احاطہ کیوں ہے, علم کا احاطہ کیوں ہے, انجام کار, لیجزی الذین آمنوا, انجام کار بدلا دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے, اولئک, یہ لوگ, لہم مغفرت, ان کے لیے بخشش ہے, ورزق کریم, اور بہت بہت معزز, معزز کریم کا معنی معزز, بہت معزز قسم کا پروویژن ہے ان کے لیے جنت میں. فیہا من النعیم, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہا من النعیم ما لا عین رأت, آپ کا پروویژن جنت میں کیا ہوگا ابھی تک آنکھوں نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کانوں نے سنا نہیں, ولا خطر علی, چاہے تکلیف دیے بغیر, ایسا نہ ہو کچھ غوطے موتے لگ جائے اور پھر جانا ہو, نہیں غوطے سے پہلے پہنچ جائیں, کیونکہ وہ غوطہ ہمارے بس کی بات نہیں, جہنم میں ایک سیکنڈ کا غوطہ بھی اللہ بچائے رکھے. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم, والذين, اور وہ لوگ, سعوا في آياتنا, جو ہمارے آیات میں دو لگاتے ہیں, محاجزین, اس حوالے سے کہ آیات کا ابطال کیسے کیا جائے, قرآن کا رد کیسے کیا جائے, شریعت کے تصورات کیسے رد کیے جائیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس چیز میں لگے رہتے ہیں, وہ اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تصور جو مولوی صاحب دے رہا ہے اس کو کیسے صحیح, اور ایک صاحب نے تو کتاب لکھی ہے مولوی کا غلط مذہب. کس نے لکھی مولوی کا غلط مذہب؟ ہاں مولوی کا غلط مذہب. تو کس نے کتاب لکھی آپ کو پتا ہے؟ خاکسار کے جو بانی تھے علامہ مشرقی, وہ بھی بڑے کنفیوز قسم کے آدمی تھے. تو اس کنفیوز آدمی نے کتاب لکھی. اب کتاب ایسے گندگی کا پلندہ ہے, گندگی. اس گندگی کے پلندے میں لکھا ہے کہ ایو الفقہاء الجاہلون, کیونکہ اس زبانیں تو بہت زیادہ تھا. انما النصارى هم المؤمنون حقا, او جاہل مولوی ہو, یہ جو عیسائی ہیں یہ صحیح مسلمان ہیں. ولیکن لا تفقهون ایمانهم, آپ لوگوں کو ان کی ایمان کی سمجھ نہیں آ رہی. صحیح, اس پر استدلال پیش کر رہا ہے. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, کہ ہم نے زبور کے اندر لکھا تھا کہ زمین کی ساری حکومت یہ صالحین کو مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ سارے برطانیہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے, یہی صالحین مراد ہے قرآن آیت کی. انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ آئے تھے تبھی تو مولانا مودودی صاحب کے پاس جب 2 بجے رات کے آئے سردی میں, دروازہ کٹکھٹایا, وہ باہر نکلے. اس نے کہا علامہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ وہ بالکل دیوار کے ساتھ رہتے تھے. صحیح, کہ علامہ صاحب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ راتوں رات بستر پر لیٹے لیٹے نیند نہیں آ رہی تھی, ایک فکر آئی. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جی آپ کے قلم میں بھی قوت ہے, میرے قلم میں بھی, اگر ہم اتحاد کر لیں تو پوری دنیا کی کایا پلٹ سکتے ہیں. صحیح, تو مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا علامہ صاحب بڑی اچھی فکر ہے, کیونکہ اسے اس آدمی کی مزاج کا پتا. اس نے کہا ابھی آپ ایک بار واپس جائیں اور ایک بار پھر لیٹ جائیں. اب اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے شاید وہ تصور بھی آپ کے ذہن میں آئے, تو پھر آپ مجھے صبح بتائیں گے. صحیح, مولانا سے کسی نے کہا کہ آپ نے یہ تجویز کیوں دی؟ اس نے کہا مجھے پتا نہ, پھر اس نے مرنے سے پہلے میرے پاس نہیں آنا. اس نے کہا اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہے, پھر رات کوئی خیال آیا اس کو اور دیوار پہ چلانگ لگایا اور میرے گھر آ گئے. تو پھر کسی صحافی نے ایک موقع پر مودودی صاحب سے پوچھ لیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے لاہور میں؟ اچھا کا پگل خانہ تو مشہور ہے, یہاں 4 نمبر جاتی ہے. کون سی نمبر جائے؟ 10 نمبر 4. ہاں ویگنیں جاتی ہیں. صحیح, تو وہاں پہ پگل خانہ ہے اور اس جانب. تو مولانا سے پوچھا گیا کہ مولانا آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میں 2 پاگل خانوں کے درمیان. بس آپ بات تو سمجھ گئے, ایک جانب وہ پاگل خانہ حکومت کا اور دوسرا. والذین سعوا فی آیاتنا, اور وہ لوگ سعوا فی آیاتنا, تو جو لوگ دین سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا ضرب دین پہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ڈائریکٹ دین پہ ضرب لگائے تو لوگ اس کے حصے بکرے کر دیں. تو وہ ضرب لگاتے کس پر؟ مولوی پر, کہ مولوی کا مولوی کو کنڈم کیا جائے. بس اٹ مینز کہ پھر مولوی کی بات کو کوئی نہیں سنے گا. صحیح, اس کو دنیا کے سامنے ایک جاہل تصور کر کے آپ دیکھیے. اور یہ فکر ہمارے اندر قریش صاحب انگریزوں نے ڈال دی. آپ کو پتا ہے کہ انگریز جب محکمہ مال کی وہ کاغذات لکھ رہے تھے, محکمہ مال کے کاغذات لکھ رہے, تو محکمہ مال کے کاغذات میں وہ تعلیمی حیثیت کا ایک خانہ ہوتا تھا, تعلیمی حیثیت کا. تو اس میں نیچے اگر کسی آدمی نے کنڈر گارٹن بھی پڑھ لیا ہو جس کو 10 خط آ رہا ہو تو اس کو کہتا ہے تعلیم یافتہ. کیا تعلیم؟ اور میں آپ کو لطیفہ سناؤں. علامہ شبیر احمد عثمانی, شیخ الاسلام والمسلمین, علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث, قرآن کریم کا مفسر, یہاں تفسیر پڑھی ہوئی ہے. بخاری کا شعر ہے جس نے فضل الباری لکھا ہے, العقل والنقل مسلم کا شعر ہے جس نے فتح الملہم لکھا ہے, جس نے فتح المل, اور صرف یہ نہیں فتح الملہم اور فضل الباری, اس سے علماء عرب استفادہ کرتے ہیں حدیث سمجھنے کے لیے. صحیح, کہ فتح الملہم میں علامہ عثمانی نے یہ بات لکھی ہے. علامہ اس کے, چونکہ اس کے پاس حکومتی ادارے کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی, اس کے سامنے لکھا تھا انپڑھ خواندہ, ہونا خواندہ تھے. استغفر اللہ العظیم, بدی تفاوت اور آج کو جاس تابہ کو جا بھائی, انگریزی کی تعلیم ہو, ہی از ایجوکیٹڈ, قرآن حدیث کو سمجھ رہا ہو, ہی از انپڑھ. یہ کس نے کہا کیا؟ یہ انگریز نے کیا. ابھی تو میں کل جو درس اپنے درس میں کہہ رہا تھا, کل انگریزی والے درس میں علامہ کا جو آخری سنا دیا کہ لا کر برہمنو, ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. ابلیس کا پیغام اپنے اس کے فرزند کون تھے؟ وہی تھے فرنگی جو ہمارے اوپر مسلط تھے. تو علامہ نے کہہ دیا کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو دیرے کوہن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو, اہل عرب سے ان کے روایات چین لو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے غیرتی دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اور اقبال کی نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. ورنہ یہ خبیدہ کو بیدار کر رہا ہے, سوئے ہوئے کو بیدار کر رہا ہے. اس کو وہ تحقیق بھی کرتے ہیں تو وہ شیطانت کرتے رہتے ہیں. والذین سعوا فی آیاتنا, اور وہ لوگ, سعوا فی آیاتنا جو ہمارے آیات کے اندر کوشش میں لگے رہتے, محاجزین, اس کو باطل کرنے کے لیے, اس کو باطل ثابت کرنے کے لیے. اولئک لهم عذاب, انہی کے لیے عذاب من رجس علیم, جو بڑے دردناک عذاب کا حصہ ہوگا. بڑے دردناک عذاب کا حصہ, یعنی مین دیٹ ول بی ان اسنس آف اے ویری دردناک عذاب, کہ وہ دردناک پنشمنٹ کا ایک ایسنس ہوگا, صحیح, یعنی دردناک ترین عذاب ہوگا. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَيَرَى الَّذِينَ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ, دیکھتے ہیں جانتے ہیں, اور جانتے ہیں وہ لوگ, اوت العلم, جنہیں علم دے دیا گیا ہے, الذی انزل الیک, وہ کتاب جو آپ کو نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, هو الحق, تو اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں, اہل علم اس کو حق سمجھتے ہیں. وَيَادِ, اور یہی کتاب گائیڈ کرتا ہے, الی صراط العزیز الحمید, اس پروردگار کے راستے کے جانب جو غلبے والا ہے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے. قال الذین کفروا, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 3 سے. وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة, آیت نمبر 3 میں کہا تھا کہ وہ گھڑی کبھی آنے والی نہیں ہے, لائف آفٹر ڈیتھ والی گھڑی کبھی نہیں آنے والی ہے, تو اس آیت کا اسی سے تعلق ہے کہ وہاں تو انہوں نے اجمالی بات کی, یہاں تو آپ کا مسخرہ اڑا رہے ہیں کہ جب رسول پاک ان کے سامنے سے گزرتے, صحیح, یا وہ کسی سے غائبانہ ذکر کرتے, وہ کہتے تھے کہ آپ شام آ جائیں, میں آپ کو ایک آدمی کے پاس لے جاؤں گا, وہ لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ جب آپ ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر آپ کو نئی لائف مل جائے گی, یہ مسخرے کرتے تھے کہ میں آپ کو ایسے دیوانے سے ملانا چاہتا ہوں جو دیوانہ یہ باتیں کرتا رہتا ہے. چوری صاحب ویسے تھے بڑے انٹرنیشنل آرامی وہ لوگ. قال الذين كفروا هل ندلكم, اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ بطور مسخرہ, هل ندلكم, آیا do I not inform you هل ندلكم, کیا میں آپ کو ایک ایسے شخص کی اطلاع نہ دوں, ينبئكم, جو آپ کو اطلاع دے گا, اذا مزقتم كل ممزق, جب آپ کے بدن کے مکمل پارچے ہو جائے. تمزیق کا معنی ریزہ ریزہ کرنا, اذا مزقتم, جب آپ ریزہ ریزہ ہو جائے, كل ممزق, مکمل ریزہ ریزہ, تو وہ اس دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے, صحیح. تو ان کے نزدیک ان کا مفہوم بھی تھا مولوی کا غلط مذہب, کیا یوں ذرا محمد کا غلط مذہب آپ کو دکھا دیں کہ محمد یہ باتیں کرتا رہتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل, کیا ہم آپ کو اطلاع نہ دیں کسی شخص کے, ينبئكم, اذا مزقتم, جو آپ کو خبر دے دیتا ہے, اذا مزقتم كل ممزق, جب آپ مکمل ریزہ ریزہ ہو جائے تو خبر دے دیتا ہے, انکم لفی خلق جدید, کہ آپ کو ایک نئی لائف اور نئی زندگی مل جائے گی. افترا علی اللہ کذبا, آیا یہ آدمی, یا تو افترا علی اللہ, یہ اب ان کے ریمارکس ہیں, پہلے تو یہ کہہ دیا بطور مسخرہ کہ آئیں ایک ایسے کریزی سے ملائیں جو کہتے ہیں کہ جب ریزہ ریزہ ہو جائے پھر نئی لائف مل جائے گی, اب ان کے ریمارکس دیکھیں کہ افترا علی اللہ کذبا, یا تو یہ آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, کوئی کریزی کنسپٹ ہے اور کس کے گلے ڈال دیا ہے, اللہ کے گلے. افترا علی اللہ کذبا, یا تو جھوٹ باندھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پہ, ہم بھی ہی جنت, یا یہ آدمی خود سائیکو پرابلم کا شکار ہے, جنت سائیکو پرابلم ہے, یہ نفسیاتی مریض ہے, ہم بھی ہی جنت, یا اسے کو کوئی نفسیاتی بیماری اور جنون ہے. اب اللہ کریم کے ریمارکس دیکھیں کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرت, بلکہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, فی العذاب, وہ عذاب میں, والضلال البعید, اور بہت گہری گمرائی میں پڑے ہوئے ہیں, تبھی تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی باتیں کہتے ہیں. افلم یرو الاما بین ایدیہم, یہ تخویف ہے دنیاوی, وارننگ ہے دنیاوی. افلم یرو الاما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, الاما بین ایدیہم وما خلفہم, اپنے آگے پیچھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے کس کیا چیز من السماء والارض آسمان اور زمین کو ان نشاء اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم چاہے نخسف بهم الارض تو ہم دنسائے انہی پر زمین یہ لوگ جب یہ باتیں کرتے اپنے آگے پیچھے کا جائزہ نہیں لیتے یہ اپنے آگے پیچھے کا کہ یہ کس کو غصہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اگر ہم چاہے تو ان کو دنسا دے زمین میں اِلَّا شَاءَ اگر ہم چاہے نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ تو ان کو دنسا دے زمین کے اندر اور نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ یا پینکوا دے انہیں کے اوپر ڈال دے کہ سفم من السماء آسمان کے ٹکڑے بطور عذاب ان فی ذالک اسی میں لآیت مکمل عبرت اور عذاب کی نشانی ہے لکل عبد منیب ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے جانب رجوع کرنے والا ہو کہ اسے خوف آنا چاہیے کہ ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نبی کا اور اس اللہ کو غصہ آیا تو یہ زمین دنسائے گا آسمان پھینک دے گا اوپر سے لقد آتینا داؤد منا فضلا اب اللہ کریم یہ عباد صالحین کا تذکرہ کر رہا ہے کیوں کہ نسبت خاکرہ با عالم پاک اپنی قوت پہ نازاں ہونے والوں عرب پیننسلا میں رہنے والے کفار وہ اپنی دولت پہ نازاں تھے اپنی ترقی پہ نازاں تھے بڑی ترقی اور ٹیکنالوجی میں بڑے ڈیولپ ہو چکے ہیں صحیح اللہ کریم پر ماتے آپ کی ٹیکنالوجی خاص ٹیکنالوجی ہوگی ذرا میں آپ کو داؤد کا تذکرہ کروں کہ کیسے قوت رکھتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے تابع دار بن گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا تَحْقِيقًا دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے کامل فضل کیسی کامل فضل یا جبالو ہم نے کہہ دیا تھا او پہاڑو اومی بیما ہو آپ سنگنگ کرتے رہو اس کے ساتھ اومی کا معنی سنگنگ کرنا اور یہ وہ سنگنگ کرنا جو اب یعنی جب آدمی کوئی غزل کہتا رہتا ہے نا آدمی کوئی غزل اور اس کا آخری جملہ جسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں وہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہاں پڑھتے رہے وہ سارے لوگ اس کے ساتھ اس کو کہتے تعویب کیا کہتے ہیں عربی میں کیا کہیں گے سر ہاں ہاں وہ جو بند ہوتا ہے جو ریپیٹ کرتے ہیں جو سارے لوگ ویسے سنگنگ تو ایک کرتا ہے لیکن ایک بند ایسا ہوتا ہے ہاں میں آپ کو مثال دے دوں کہ وہ گاتی رہی وہ کیا ہے وہ ملک ہے ترنم صحیح بھائی وہ دوسری ہے ہاں ہاں تو وہ سن 65 میں وہ ایک غزل کہتی رہی اور وہ لوگوں کو ہاں وہ ملک نور تو ملک نور جان وہ جو مجاہدین کے لیے غزل گایا کرتی تھی اس میں ایک تھا کہ خطے لاہور تیرے جانے ساروں کو صلاح تو باقی غزل وہ کہتے تھے یہ اس کے ساتھ دو تین اور بھی کہتے تھے خطے لاہور تیرے اس کو کہتے تعویب یا جبال او بیما ہو او پہاڑو تعویب اور ترجیح کرتے رہو داؤد کے ساتھ وطیر اور ہم نے تابع بنا دیا تھا اس کے لیے پرندے والنا لو الحدیدہ اور نرم کر دیا تھا ہم نے داؤد کے لیے الحدیدہ لوہا الحدیدہ لوہا داؤد علیہ السلام ایک بار سوئے ہوئے تھے فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے خواب میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہہ دیا کہ یہ آدمی کیسا ہے اس نے کہہ دیا رجل صالح لو کان یاکل من عمل یدیہ بڑا اچھا بندہ ہے اگر یہ بیت المال سے تنخواہ نہ لیتا بڑا اچھا بندہ ہے اگر سرکاری خزانے سے تنخواہ نہ لیتا اور اپنا کچھ عمل کرتا اور اسی سے کہا لیتا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا بہترین کانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائے اور خود کھائے اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے اپنے ہاتھ سے کمائے اور کھائے اگر اپنے ہاتھ سے نہ کمائے تو وہ تو سوسائٹی کے لیے برڈن ہوتا ہے وہ تو معاشرے پر ویسے بوجھ ہو جاتا ہے وہ کل مالا مولا لایاتی بخیر تو وہ تو معاشرے کے لیے ایک مصیبت ہے تو اس نے کہہ دیا داؤد بڑا اچھا بندہ ہے اگر اپنی محنت سے کھاتا رہتا تو داؤد علیہ السلام جب اٹھ گئے عبادت میں مشغول ہو گئے خدا وندہ مجھے کوئی صنعت سکھائیں مجھے کوئی صنعت سکھائیں اللہ کریم نے وحی بھجوا دی کہ آپ ذرے بناتے رہیں کیا کہتے ہیں اسے وہ جو آہنی قسم کا قمیص لوہے کا بنا ہوا جنگ میں استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی اب داؤد علیہ السلام نے کہا اس کے لیے تو بڑے پاپل بیڑنے پڑتے ہیں بٹی بنانی ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اسے ہاں وہ دھونٹی لگانا ہے اور پھر وہ مارنے ہیں ہیمر مارنے اور پھر کاٹنے ہیں اور پھر ہاں بہت بہت مشکل کام ہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے تو اس طرح ٹھنڈا لوہا اپنے سامنے رکھنا ہے, اس طرح دو ہاتھوں سے تار نکالنے. داؤد علیہ السلام کوئی دھمکی ممکن نہیں کرتے تھے, بس اس طرح تار لگاتے اور بازے میں آ گئی اور وہ فروخت کرتے اسی سے کہتے رہتے. وَلَنَّا لَوْ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیے الْحَدِيدَ لوہا ان عمل سابقات کہ آپ بناتے رہے سابقات ذرے سابقات. لیکن ذرے کے دو قسم ہوتے ہیں, ایک ذرہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو سر تاپا پورے بدن کو ڈانپے, کیونکہ وہ جو ذرہ ہوتا تھا وہ وائٹل پارٹس آف باڈی تک ہوتا تھا. قانون میں ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں وائٹل پارٹس. وائٹل پارٹس یہاں سے اوپر شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ضرب لگ جائے انجری آ جائے انجری تو مہلک ہوتی ہے, وہ مہلک ہوتی ہے. تو اس لیے قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو زخمی کیا گیا تو یہاں سے نیچے اگر زخمی کیا گیا تو دیٹ از بیلیبل آفینس, یہ قابل ضمانت جرم ہے. کیا ہے قابل ضمانت؟ ان اے سینس کہ ٹانگ ٹوٹ گیا ہے, کیا کچھ ہو گیا, اس سے آدمی مرتا توڑا ہے صحیح. لیکن اگر وائٹل پارٹ تو وہاں پہ وہ وکیل پلی لیتا ہے کہ نا یہ وائٹل پارٹس پہ ضرب انجری ہے, کسی وقت بھی خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. تو وہاں پہ اگر بیل کے لیے کوئی اپلائی کر بھی دے وکیل تو عدالت ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ بھائی وائٹل پارٹ سے, اور ڈاکٹر رپورٹ آیا ہے کہ وائٹل پارٹ لگ گیا ہے, کڈنی پہ زخم آ گیا ہے, فلاں جگہ زخم, پرائیویٹ پارٹ پہ زخم آ گیا. ہاں میں نے 307 میں تو ہوتا ہے, 307 تو جنرل انجری ہے چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو. ایک ہوتا ہے 324, ایک ہوتا ہے 326. نہیں بھائی میرا فیلڈ ہے, کہاں سے یاد کر کے آئے. نہیں نہیں وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ گریویس انجری ہے. تو گریویس انجری تو آپ کے یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, 307 جو ہے وہ گریویس انجری ہے. وائٹل پارٹ کے لیے ایک مستقل سیکشن ہے وہاں. اینی ہاؤ میرے پاس پی پی سی ہے نہیں کہ وہاں اب کھول دیں. ہاں عمل سابقات ان عمل کے آپ بناتے رہے سابقات, وہ مکمل ذرہ. سابق کا معنی مکمل, جو سارے بدن کو ڈانپے. ان عمل سابقات وقدر فی السرد, اور آپ وقدر, تقدیر کا معنی تو ہوتا ہے اندازہ کرنا. تقدیر کا معنی اندازہ, ایکول میئرمنٹ سے بناتے رہے. وہ جو کڑے بنانے ہیں وہ ایک جیسے بنائے, کیونکہ وہ اگر ایک جیسے نہ ہو تو اس کے لیے تو پھر تیر کے ضرب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, تلوار کی بھی نہیں ہوتی, وہ خود تلوار بن جاتا ہے. بس اس طرح مارے وہ خود دنس جائیں گے, کیونکہ ان کی جو اونٹنی جو ہوتی ہے وہ خود تلوار بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے اسے فرمایا کہ میئرمنٹ بالکل ملی میٹر وائز ٹھیک ہونی چاہیے, ادروائز وہ ذرا تو مہلک ہو جائے گا. انعمل سابقات وقدر فی السرد, سرد کا معنی وہ کرے ہلکے, نہیں سرد کا معنی ہوتا ہے وہ ہلکے نہیں ہوتے, وہ اس طرح ایک دوسرے کے اندر ڈالتے. وعملوا صالحا, اور آپ عمل کرو ٹھیک ٹھاک. وعملوا صالحا, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اسے کہہ دیا کہ فراڈ مراد نہ کرے. صحیح, یہ جو صنعت آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی فراڈ مراد نہ کرے, ٹھیک ٹھاک لوہا لگائے اور ٹھیک ٹھاک ہلکے بنائے, ٹھیک ٹھاک ہلکے بنائے. شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ پاکستانی صنعت کاروں جیسا فراڈ نہ کریں. وعملوا صالحا, وعملوا سا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں, اذا اراد احدکم ان یعمل شیئا فلیتقن عمله, آپ جو بھی کام کرتے ہیں 100% ٹھیک ٹھاک کیا کریں. فلیتقن قانع, اتقان عمل کا معنی 100% ٹھیک کرنا. ہماری تو بدقسمتی ہے وہاں پاکستان میں یہ جو لسٹ آف ویلتھ لگا ہوا ہے پاکستان میں, صنعت کار کی ایک صنعت چل پڑتی ہے, کوئی کپڑا مشہور ہو جاتا ہے بیرونی دنیا سے ڈیمانڈ آ جاتا ہے, بیرونی دنیا سے ڈیمانڈ, تو ایک بار ٹھیک ٹھاک کپڑا بھجوا دیتے ہیں اور دوسرے بار پھر اعتماد ہی نہیں کرتے اس پہ. وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, میں آپ کے عمل کو بصیر واچ کرنے والا ہوں. اللہ کریم نے حضرت داؤد سے کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے آپ کو سمجھ سکھائی, اس میں فراڈ کوئی نہیں کرنا, 100% ٹھیک ٹھاک کام کرنا ہے, میں آپ کا چیکر ہوں, میں چیک کرتا رہوں گا. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, میں اس عمل پہ جو آپ کرتے ہیں بصیر ہوں, اس کو واچ کرنے والا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اللہ کریم فرماتے ہیں داؤد کے بیٹے سلیمان کو دیکھیں کتنی قوت میں نے دی رہی تھی, کیسی حکومت دے رہی تھی, لیکن کیسا تابعدار بن جاتا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور ہم نے تابع بنا دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا, ودو آشار, جو آپ کے تخت کو اڑا کے. ودو کا معنی صبح سورج نکلنے کے بعد دس گیارہ بجے تک جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غدو. دیکھو کیا کہتے ہیں غدو. اور رواح فار ایگزامپل چار بجے سے لے کر چھ بجے تک یا سات بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رواح. کیا کہتے ہیں رواح. غدو آشار و رواح آشار, جس کا صبح کا جانا ایک مہینے کے مسافت کے برابر ہوتا اور شام کا جانا بھی ایک مہینے کے مسافت, یعنی ود ان 3 آور وہ اتنا مسافت طے کرتا کہ ایک مہینہ میں جتنا مسافت طے کیا جاتا ہے. آسلنا لو عین القطر واسلنا, اور ہم نے فلو کر دیا تھا. اصال یسیل اسالتن کا معنی روانہ کر دینا, ہاں فلو کہتے ہیں, فلو کر دیا تھا. واسلنا لو, اور ہم نے فلو کروایا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر, وہ قطر جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, کاپر نہیں دوسری چیز, ہاں جس سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں وہ جو میٹل ہوتا ہے سکہ, ہاں وہ سولڈر, وہ سولڈر ٹھیک ہے, ہاں وہ سولڈر نہ آئرن. وَاصَلْنَا لَهُ, ہم تو اپنے علاقے میں اسے قلی کہتے ہیں, قلی وہی قلی کو سولڈر آئرن کہتے ہیں, ہاں تین قسم کا ہوتا ہے تو اسے ٹانکے لگائے جاتے ہیں. وَاصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے فلو کروا دیا تھا سلیمان کے لیے عَيْنَ الْقِطْرِ, ایک پورا چشمہ, عین کا معنی چشمہ فاؤنٹین, ایک پورا فاؤنٹین القطرہ قلی کا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, اور ہم نے تابع کر دیا تھا اس کے لیے من الْجِنِّ جنات میں سے من ایسے لوگ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, جو اس کی نگرانی میں کام کرتے رہے بِإِذْنِ رَبِّ, لیکن اللہ کے حکم سے, بِإِذْنِ رَبِّ اللہ کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ, اور جو بھی ان سے ٹیڑھا ہو جاتا, ڈیویٹ ہو جاتا, ریبیلیس ہو جاتا, کیونکہ جنات کے مزاج میں ہے کیا, بغاوت. جن کا مزاج کیا ہوتا ہے, بغاوت کا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سلیمان کا تابع بنا دیا تھا اپنے حکم سے, لیکن کبھی کبھار وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کے بغاوت کر جاتا, تو وہاں اللہ کریم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ مارو اس کو, کیونکہ انسان جن کو تھوڑا مار سکتا تھا صحیح, تو وہاں ان کے لیے دوسری قوت بھجوانی تھی فرشتے کے ساتھ, ایک وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں, نہیں گرز نہیں, وہ چابک نہیں ہوتا, وہ جو گھوڑے کو لگا دیتے ہیں, ہاں ہنٹر, وہ ہنٹر قسم کی چیز ہوتی تھی, لیکن حضور فرماتے مصنوع من النار, وہ آگ کا بنا ہوا ہنٹر ہوتا تھا, کیونکہ جنات پر کوئی دوسری چیز اثر نہیں کرتی, آپ اس کو سلیپ کرتے رہیں, وہ فزیکل باڈی رکھتا نہیں, لہذا وہ عام نہیں ہوتا اس سے, تو وہاں پہ وہ ہنٹر چلا رہے تھے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ, اور جو بے ان میں سے ٹیڑا ہو جاتا, بغاوت کرتا امرنا ہمارے حکم سے, نزق ہو تو ہم اسے چکا دیتے, نزقو ہم اسے چکا دیتے, من عذاب السعیر, آگ کا تازیانہ. عذاب السعیر کا معنی آگ والے عذاب, یعنی آگ کا تازیانہ, اس کو تازیانہ کہتے فارسی میں, جن بھی تو آگ سے بنتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہو گیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے, کسی نے کہہ دیا کہ جنات پہ یا شیطان پہ آگ کا کیا اثر ہوگا, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھایا, اس کے سر کو دے مارا, حضرت آپ نے کیا کر دیا, بات سمجھ میں آئی کہ آپ بھی مٹی سے بنے ہوئے, نزقو شاب بڑے عجیب آدمی, نزقو من عذاب السعیر, تو ہم اس کو چکا, جاوید صاحب کیا کمال کر دیا, نزقو من عذاب السعیر, ہم اس کو چکا دیتے, من عذاب السعیر تازیانہ آگ, یعملون لہو, اور وہ لوگ بنا دیتے لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے, ما یشاء, وہ جو وہ چاہتے, من محاریب, بڑے بڑے بلڈنگ لیکن آرچ ٹائپ کے, محاریب یہ محراب کا جمع ہے, محراب اصل میں یہ آرچ, یہ ساری محرابی شکل ہوتی ہے, یہ کیا ہوتے ہیں سر, محرابی شکل, تو آج ٹائپ کی عمارت ہے, نیم وہ کیا کسٹم میڈ, آج کے دور میں اس کو کیا کہتے ہیں, کسٹم میڈ, کسٹم میڈ بڑی بڑی بلڈنگ بنایا کرتے تھے. یعملون لہ ما یشاء, وہ بناتے اس کے لیے, ما یشاء, وہ چیزیں جو وہ چاہتے, من محاریب, بڑے بڑے بڑے قسم کے کسٹم میڈ عمارتیں, و تماثیل, تماثیل یہ جمع ہے تمثال کا, تمثال کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے فوٹو, ایک ہوتا ہے فوٹو, دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے سکچ, وہ نہیں ہوتا آرکیٹیکٹ جو نقشہ کھینچ دیتا ہے صحیح, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ان سے تمثال کروا دیتے, یعنی مین وہ جنات اس کے آرکیٹیکٹ بھی تھے کہ میرے سامنے نقشہ پیش کر دو صحیح, تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں, یہ ہٹاؤ, تو پھر وہ اس کو موڈیفائی کر دیتا, پھر پیش کر دو, یہ بھی ٹھیک نہیں. صحیح, تو تماثیل کا ایک معنی یہ, تماثیل کا ایک معنی. اور دوسرا معنی وہ ہمیں حدیث سے اٹھا لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزلت من المثال, وہاں تمثال کو مثال, نزلت من المثال, میں اپنی بیڈ سے اتر کے آئی. تو تمثال بیڈ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, چارپائی جسے کہتے ہیں. آج کے بیڈ کا ذکر نہیں کر رہا, میٹرس کا, چارپائی جسے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں. یہاں تو چارپائی کا تصور میرے خیال میں, ہاں یہ تو سارے کو بیڈ کہتا ہے. صحیح, ہمارے ہاں بیڈ کچھ اور ہوتا ہے اور چارپائی کچھ اور. تو یہ بیڈ کا ذکر, مثال وہ چارپائی کو کہتے ہیں. تماثیل وجفان کر جواب جفان, یہ پلورل ہے جفنا کا. پلورل ہے کیا؟ جفنا کا. جفنا ایک بہت بڑے تال کو کہتے ہیں جس پہ بیک وقت 15-20-100-200 آدمی بیٹھ سکیں. جس طرح ہمارا یہ ٹھب نہیں ہوتا, ہاں اس کو کہتے ہیں جفنا. وجفان کر جواب وجفان, اور بڑے بڑے ٹب بیان بنایا کرتے تھے. کر جواب, جواب یہ جمع ہے جابیا کا, اور جابیا حوض کو کہتے ہیں. اتنا بڑا ٹب کے پورا حوض معلوم ہوتا تھا. وجفان کل جواب, اور ایسے بڑے بڑے تال اور ٹب کل جواب جو حوض جیسے بڑے ہوتے. وقدور, اور بڑی بڑی دیگے راسیات اپنی جگہ پہ جمی ہوئی. وہ ایسی دیگے تھی اپنی جگہ پہ جمی ہوئی, یہاں سے اٹھا کے کہیں نہیں لے جا سکتے تھے, یہاں پہ پکایا کرتے تھے. وقدور, قدور جمع ہے قدر کا, قدر کہتے دیگ کو. وقدور راسیات, اور ایسے بڑی بڑی دیگے راسیات جو مضبوطی سے جمے ہوا کرتی تھی. اعملوا آل داؤدا, ہم نے حکم دے دیا اعملوا آل داؤدا, او آل داؤد عمل کرو. شکرن, شکر کے موافق. اب شکر کی ہم نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی تھی کہ شکر اس چیز کا نام نہیں کہ تھینکس گاڈ. No, in the same moment you are going to violate the rules of Allah subhanahu wa ta'ala type of thing. Thanks you are sending to Allah subhanahu wa ta'ala. That is not thanks. So shukr ka maana al-amal wafqa hata illa, ke Allah ne jis nehmat se aapko nawaza hai usi mein aapki zimmedari kiya hai. Sahi, Allah ne sehat se nawaza hai, aapki zimmedari kiya hai. Allah ne daulat se nawaza hai, aapki zimmedari kiya hai. Allah ne aulaad se nawaza hai, aapki zimmedari kiya hai. Allah ne mansab de diya hai, aapki zimmedari kiya hai. آپ ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے, صرف شکر شکر کر رہے تسبیح پڑھتے ہوئے, یہ شکر ہی نہ شکری ہے. صحیح ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ ہماری توبہ, ہماری جو توبہ ہوتی ہے جو ہم جو کرتے ہیں توبہ خدا, کیونکہ اس چیز کو چھوڑتے نہیں نا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ توبہ بھی ہماری توبہ سے 100 بار توبہ کیا کرتا ہے. بڑی عجیب بات کہی کہ التوبہ یتوب من توبتنا میں اتمرا, کہ ہماری توبہ سے توبہ بھی 100 بار توبہ کر جاتی ہے. تبھی یہاں بھی بات آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی. شکر کا معنی العمل وفق عطا اللہ, عمل اللہ کی نعمت کے مطابق. اللہ نے آپ کو صحت دے دی ہے, آپ اس صحت کو دین کے لیے کتنا استعمال کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو دولت دے دی ہے, آپ دولت کو بس عبادت کرتے رہیں, کوئی پینے نہ لگ جائے اللہ کے راہ میں, غریب کے حق میں, اللہ کی مخلوق کے خیر کے لیے. اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا ہے, کوئی دین کا راستہ نہ سکھایا جائے. صحیح, اگر آپ اس انداز سے شکر نہیں کرتے جی, بس اللہ کریم کا شکر ہے بچہ بھائی, اللہ کریم کے شکر کا کوئی اثر, اثر تو کوئی نہیں. اعملوا آل داؤد شکرا, عمل کرو او داؤد کے آل شکر والا. وقلیل من عبادی الشکور, اور اس انداز سے شکر کرنے والے میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں. زبانی شکر کرنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں عمل شکر کرنے والے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي, اور بہت توڑے میرے بندوں میں سے اشکور, اس قسم کے شکر کرنے والے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ, اب اس زمانے کے لوگ جنات کو عالم غیب کہتے تھے, وہ بھی توہم پرست تھے. وہاں کے لوگ بھی کیا تھے؟ توہم پرست تھے. جنات کو کیا کہتے تھے؟ عالم غیب. عالم غیب جس طرح ہم بابوں کو عالم غیب کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ساری خبر خبر میں مل جاتی ہے. صحیح, ہماری ساری اطلاع قبر میں, یا پیر صاحب کو ہماری سارے حرکات وہ اپنے خانقاہ میں معلوم ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کے صفات ہیں, اللہ کے صفات مخلوق کے کیسے ملے کہ پیر ہمیں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا. ہاں وہ پہنچے ہوئے تھے جہنم میں. لما قدینا علی الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض. اب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے ایک بلڈنگ شروع کروا چکے تھے. اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ سلیمان آپ کا ٹائم قریب آ گیا, اب کا ٹائم قریب آ گیا تو سلیمان نے کہہ دیا میں تو جی اس عمارت کو پورا کرنے والا تھا, یہ جو میں چرچ بنا رہا ہوں معبد ٹیمپل, یہ ٹیمپل جو بنا رہا ہوں اس ٹیمپل کو میں پورا کروانا چاہتا تھا, اب میں مر جاؤں یہ بدبخت تو بھاگ جائیں گے, کیونکہ جناتوں نے کسی اور کا حکم تھوڑا ماننا تھا, اس نے کہا یہ تو ادھورا رہ جائے گا. تو اللہ کریم نے اسے حکم دے دیا کہ آپ ایک گلاس کیبنٹ بنائے. کیا بنائے؟ گلاس کیبنٹ, اسی میں کھڑے ہو جائیں اپنے عصا کا سہارا لیتے ہوئے, میرا فرشتہ آپ کا روح قبض کرے گا اور جنات کو آپ بالکل زندہ نظر آئیں گے کہ وہ آج کر رہا ہے. تو وہ کام کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں گے, وہاں ٹیمپل پورا ہو جائے گا, یہاں آپ کے عصا کو دیمک کھا جائے گا اور آپ گر جائیں گے. ایک سائڈ پر صحیح, تو دو فائدے ہوں گے, ایک تو ٹیمپل پورا ہو جائے گا, دوسرا لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوگی کہ اگر جنات کو غیب کا پتہ ہوتا, اگر جنات کو غیب کا پتہ ہوتا تو دیمک میں جتنا کھا جاتا, دیمک میں جتنا کیا انہوں نے کیلکولیٹ کر دیا, انہوں نے کیا لوگوں نے کیلکولیٹ کر دیا کہ اتنے دیمک جو لگے ہوئے ہیں یہ کتنی مدت میں کھا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آلموسٹ ایک ایئر لگتا ہے ان کا, ایک سال لگتا ہے ان کا. فلما قدینا علی الموتا, جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان کے متعلق الموتا موت کا, ما دلوں غلا موتے, ما دلوں تو انفام نہیں کیا جنات کو اور لوگوں کو علا موتے اس کے موت کے متعلق, الا دابت الارض مگر زمین والا کیڑا, دابت الارض کا معنی زمین والا کیڑا, زمین والا وہ بھی کیڑا ہی ہوتا ہے, الا دابت الارض مگر زمین والا کیڑا, تاکل من ساتا کہ وہ کاتا رہا پورا ایک سال من ساتا اس کے سٹک کو, فلما خرا جب وہ گر پڑا, تبینت الجنو تو جنات, تبینت الجنو جنات وہ کل گئے لوگوں کے سامنے, جناتوں کی حقیقت کل گئے, جنات کی حقیقت کل گئی لوگوں کے سامنے, اللہ کانو یعلمون الغیبا اگر وہ غیب کو جانتے تھے, ما لبسوا فی العذاب المہین تو اس بگار میں ابھی تک نہ لگے ہوتے تو کب کے بھاگے ہوتے, لیکن ان کو غیب کا پتہ نہیں تھا, تبھی وہ کہتے وہ دیکھ رہا ہے صحیح, اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم تیرے سے ادھر ادھر ہو جائے وہ فرشتہ کڑا ہوا کہے مارا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكر تلاوتنا لوانا نهار, صلى الله وسلم حافظ الله. قران الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ایت نمبر 15. لقد كان للسبئين في مسكنهم آية, لقد كان لسبأ في مسكنهم آية, حقیقت اہل سبا کے لیے, فی مسکنہم ان کے رہنے والے جگہ میں, آیتن عبرت کی نشانی, آیتن کلی آیت عبرت کی نشانی. اب سبا نام کے شہر دو ہیں, ایک لیبیا میں ایک یمن میں, یہاں اس سبا سے مراد یمن والا سبا ہے, لیبیا والا نہیں. سبا نام کے شہر دو جگہوں پر ہیں, ایک آج کے لیبیا میں اور دوسرا یمن میں, یہ یمن والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبا اس قوم کے جد امجد کا نام تھا, گریٹ گرینڈ فادر کا نام تھا جس سے یہ قوم چلی, اور نیچے ان کے 12 قبیلے ہو گئے پورے عرب میں, ان قبیلوں کے نام ہے. حضور نے فرمائے کندہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام انصاب کو ٹھیک ٹھاک جانتے تھے صحیح, اور انصاب کے امام پر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصاب کے امام تھے, یعنی نسب کے, یہ قبائل کے, ٹرائبس کے, ٹرائبس کو بہترین جاننے والے وہ حلم الانصاب کے ماہر تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اشعار میں مختلف قبیلوں کے سرداروں کے خلاف بات کی اپنے اشعار میں, اور ان کے قبیلے کی تاریخ کو اسی میں بیان کر دیا صحیح, تو اہل مکہ نے کہہ دیا کہ ما علمہم ابن الا ابن ابی قحافہ, یہ باتیں حسان ابن ثابت کو ابن ابی قحافہ نے بتائی ہیں حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ علم الانصاب کے ماہر ہیں, وہ سارے قبائل کے پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم الانصاب میں حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے یہ جو قبیلہ ہے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, تو حضرت ابو بکر شروع ہو جاتے ہیں, اس میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے. حمیر، اسد، اشعر، مذاحج، انمار، خصعم، بجیلا، عاملہ، جزام، لخم، غسان، یہ 12 قبیلے یہ قوم سبا میں سے تھے. سبا ان کے گریٹ گرانڈ فادر کا نام تھا. 2500 یعنی 2500 قبل مسیح میں اس قوم کو مورخین نے صابون کے نام سے یاد کر دیا ہے، کیونکہ جو نا ایکسنٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مثلا سکندر ہے، اب عربی میں یا پشتو میں یا اردو میں پنجابی میں ہم سکندر کہتے ہیں، لیکن انگریزی والے پر اسے الیگزینڈر کہتے ہیں. صحیح، ہم موسیٰ کہتے ہیں لیکن وہ انگریزی میں موزیس کہتے ہیں. صحیح، تو 2500 قبل مسیح میں اسی قوم کا تذکرہ مورخین نے صابون کے لفظ سے کیا ہے. ان کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح میں شروع ہوا تھا. ان کے عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح میں، عیسیٰ علیہ السلام سے 1100 سال پہلے شروع ہو گیا تھا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ بڑے دولت مند ہو گئے تھے. یورپ نیشن 965 قبل مسیح میں سبا والی ملکہ جس کا ذکر سورہ نمل میں ذکر گزر گیا، وجئتک من سبع بنبئ یقین، ہدہد نے جو سلیمان علیہ السلام سے کہہ دیا، تو وہ مسلمان ہو گئی تھی 950 قبل مسیح میں. ان کے عروج کا دار و مدار دو چیزوں پر تھا، زراعت اور تجارت. زراعت اور تجارت، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اصول المقاصد. کیا؟ اصول المقاصد یعنی روزگار کے اوریجنز، بنیادیں. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ تین ہیں، ایک زراعت، دوسرا تجارت، اور تیسرا صنعت. باقی ساری چیزیں انہی کے ساتھ نکتی ہیں، زراعت، دوسرا تجارت، اور تیسرا صنعت. زراعت چیز پیدا کر دیتا ہے، تجارت اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر جاتا ہے، اور صنعت ہاں اس کو انرچ کر دیتا ہے، ڈیولپ کر دیتا ہے. صحیح، تو یہ ہے اصول المقاصد. کیا ہے اصول المقاصد؟ اور شاہ صاحب نے حجت اللہ کے اندر جب ارتفاق کا چپٹر شروع کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں وغالب سبب خراب البلدان شیان، وہ کہتے ہیں کہ ریاستیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں، حکومتیں کیوں تباہ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی اسٹڈی کی قرآن سنت کی اور جو میں نے تاریخ کو اسٹڈی کیا، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں دو چیزوں وہاں ہو جاتی ہیں تو ریاست اور حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. وغالب سبب خراب البلدان، انشاءاللہ تفسیر کے بعد وہ شاہ صاحب کی فلسفی شروع کر دیں گے حدیث کے ساتھ ساتھ. تو وہ کہتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تزیق و مرابط المال، سرکاری خزانے کے انکم سورسز اتنے نہیں ہوتے جتنے اس سے مصارف ہوتے رہتے ہیں، تزیق و مرابط المال، اور پھر جو مصارف ہوتے ہیں وہ پیداواری نہیں ہوتے، غیر پیداواری. شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ استنتاجی نہیں ہوتے، اہلاکی ہوتے ہیں. ہاں اس کو یعنی وہ استنتاجی نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں آپ اپنے پاس لکھیں کیونکہ یہ باتیں پر کس کا، ہاں ضرور کنزمپٹیو، تو یہ کنزمپٹیو ہے، تو وہ کنزمپٹیو آخرا، بلکہ کنزمپٹیو بھی بتائیے تائیوش کے لیے ہم کیا کہیں گے. اچھا کنزمپٹیو بھی اسے کہتے ہیں، یعنی کوئی کنزمپشن تو ایسا ہوتا ہے جو ضروریات میں لگے، کنسپکشن، یہی ٹھیک ہے. تو کنسپکشن کنزمپشن والی چیزیں تزیق و مرابط المال، کہ بیت المال کے سورسز سرکاری خزانے کے سورسز اتنے نہیں ہوتے جس سے اس میں مصارف ہوتے، اور مصارف بھی غیر پیداواری، پروڈکٹیو نہیں ہوتے. ایک اور دوسرا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرب الذرائب الثقیلہ علی التجار والزراء والصناع، باری باری ٹیکس زمینداروں پہ لگائے جاتے ہیں، صحیح، باری ٹیکس صنعتکاروں پہ لگائے جاتے ہیں، اور باری ٹیکس تاجروں پر لگائے جاتے ہیں. تو ان پر جب یہ باری ٹیکس لگائے جاتے ہیں تو ان کا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے، وہ اس چیز میں پھر اسی میں دلچسپی نہیں لیتے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، دوڑام سے وہ ریاست گر جائے گی. ویسے اس آدمی کا جو ہے امرانیات میں اتنا اس کا تعلق ہے، ہاں کبھی پیش آئے گی، ہاں اخراجات زیادہ کر دیے، اخراجات زیادہ کر دیے تو آپ نے کہیں سے پیدا کرنے تھے. تو ان تین یعنی جو اصول المقاصد ہیں، تجارت، زراعت، تجارت اور تیسرا صنعت، قوم سبا کی ترقی کا دار و مدار اصول المقاصد میں دو چیزوں سے تھا، ایک زراعت سے اور دوسرا تجارت سے, اور ان کی تجارت بھی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی. یعنی مثلاً دارچینی, الائچی, یہ ساری چیزیں, اور یہ کالے مرچ, یہ جو ہے نا قوم سبا نے ان چیزوں کو بڑا ڈیولپ کر دیا تھا, پوری دنیا پہ وہ مارکیٹ پہ قبضہ کر چکے تھے, صحیح. اور انہوں نے اس ڈیزرٹ کو کیسے آباد کر دیا تھا. ایک لفظ آ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ, یہ دیکھیے آیت نمبر 16 میں, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ. دیکھ لیا, یمنی عربی میں بند کو, ڈیم کو کہتے ہیں حرم, ڈیم کو کہتے ہیں, یہ یمنی عربی میں, سعودی والے عربی میں, سعودی عربی میں اسے کہتے ہیں سد, وہ کیا کہتے ہیں سد, اور یمنی عربی میں حرم, کہ انہوں نے ڈیم بنائے تھے, اور ان میں سب سے بڑا ڈیم وہ سد معارب کے نام سے مشہور تھا, سب سے بڑا ڈیم. حالانکہ سینکڑوں تھے یہ ڈیمز, یہاں پہ وہ سٹور کرتے تھے بارش والی پانی اور پھر اسی سے اریگیٹ کرواتے تھے. تو سب سے بڑا جو تھا, ابھی یہ موجودہ صدر جو ہے اس نے پھر وہ بنا دیا, صحیح, کیونکہ اس کے واقعات موجود تھے, تو اس نے پھر کہا کہ بھائی اس چیز کو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اب وہ جو صدما آروپ تھا, یہ 850 قبل مسیح میں انہوں نے ڈیولپ کر دیا تھا, اور یہ جو ڈیم تھا 620 میٹر لمبا تھا, 620 میٹر, 60 میٹر چوڑا تھا اور 16 میٹر اونچا تھا. اب جسٹ امیجن کہ کتنا پانی وہ جمع کرتے رہے, اور اسی ایک ڈیم سے 300 مربع میل میں انہوں نے جنتی جنت بنا لیا تھا, 300 مربع میل کا علاقہ, اور فری وے کے دونوں جانب شہر ہی شہر آباد تھے, کیونکہ جہاں پہ اکنامکس ڈیولپ ہو جاتی ہے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر سے, وہاں آباد ہو جاتے ہیں. اللہ کریم اسی قوم کا تذکرہ کرتا ہے کہ اکنامکلی تو وہ بڑے ڈیولپ تھے, لیکن اخلاقی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جو انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, تو ہم نے بھی ان کو تخت تاراج کر دیا. تو اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے, اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے ڈیولپمنٹ میں نازاں نہ ہوں, میں جب بیڑا غرق کروا دیتا ہوں تو اہل سبا کو دیکھیں. لقد كان لسبع في مسكنهم آية, یقینی طور پہ کان لسبع تے آل سبا کے لیے, فی مسکنہم ان کے ریزیڈنشل ایریا میں, یہاں پہ وہ رہ رہے تھے. آیت بہت بڑی نشانی, جنتان عن یمین, اب جنتان تو ہے ڈول, یعنی دو باغات تھے, دو باغات نہیں جنتان یمین, جب اللہ کریم ڈھیر سارے باغات کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ تسمیہ استعمال کرتا ہے کہ باغات ہی باغات تھے, جنتان کمانا. اللہ کریم جب جنتوں کے باغات کا ذکر کر رہا ہے سورہ الرحمن میں, تو وہاں بھی کہہ رہا ہوں من دونہما جنتان وجن الجنتین دان, وہاں بھی تسمیہ کا, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جنت میں دو ہی باغ ہیں, باغ ہی باغ ہیں, صحیح. اینڈ دیٹ از مینٹ ہیئر, جنتان عن یمین و شمال, دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے, یمین دائیں شمال دائیں, دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے. جنتان عن یمین و شمال, کلو من رزق ربکم, ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کھاتے رہیں اپنے پروردگار کے رزق اور پروویژن سے, وشکرو لہ, اور شکر ادا کیجئے اللہ تعالی کے لیے, بلدتن طیبتن, ایسا علاقہ طیبتن جس کی آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے, یہاں پہ باغات ہی باغات ہوتے ہیں, تو نتیجہ آب و ہوا اور ویدر ٹھیک رہے گا. تو اسے اللہ کریم نے بلدہ طیبہ کہہ دیا, کہ بلدتن طیبتن, آب و ہوا کے اعتبار سے یہ ریجن بڑا پاکیزہ ہے, ورب الغفور, اور پروردگار بخشش کرنے والا ہے. فآرضوا, انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کے حکم سے, فارسلنا علیہم, تو ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الحرم, ڈیم والا سیلاب. ہم نے سیل الحرم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وائٹ ماؤس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ لگائیں اس کو, ایک وائٹ قسم کا ایک ہوتا ہے سارائی قسم کا ماؤس, کیا کہتے ہیں اردو میں, چوہا, ایک سارائی چوہا, اس نے اتنا سوراخ کر دیا وہاں سے پانی شروع ہو گیا, بس وہ تو مٹی کا ڈھیر تھا پہلا غرق کر دیا. فا فارسلنا علیہ سیل الحرم میں ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الحرم میں بند والا سیلاب وبدلناہم بجنتیں اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں زواتے وکل الخمت. یہ اللہ کریم بطور طنز اسے کہہ رہا ہے جنت, حالانکہ جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن, جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جنات اور گارڈنز کو شرب اور ویڈز کے گارڈن میں تبدیل کر دیا, شربز ویڈز اور یہ تونز اور کانٹے اور یہ ساری چیزیں. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں لے زواتے او کل الخمت, ایسے باغات سے زواتے او کل الخمت جس میں بے مزہ قسم کے فروٹ اگاتے تھے, یعنی کھانے کے وہ دانے مانے شربز وغیرہ پہ آتے ہیں وہ کھانے کے قابل.